Bent u ook zo regenmoe? En bakken met water terug omhoog gooien, dat helpt ook al niet. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 26 mei. En op deze dag in 1994 trouwde Michael Jackson met Lisa Marie Presley. Inderdaad, de dochter van. Dat huwelijk duurde overigens maar 18 maanden. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt. De wet is bedoeld om bepaalde sectoren eerder of verder te kunnen heropenen als de aanwezigen een negatieve coronatest kunnen laten zien, bijvoorbeeld op festivals. Ook de quarantaineplicht voor reizigers uit hoogrisicolanden haalde het in de Senaat. Uiteindelijk hielp GroenLinks het kabinet aan een meerderheid, maar verbond daar wel voorwaarden aan. De partij wil bijvoorbeeld dat de testwet niet geldt op doorstroomlocaties waar genoeg afstand kan worden gehouden. 15% van de brandweervrijwilligers dreigt ermee te stoppen als de voorgenomen hervormingen doorgaan, blijkt uit documenten van het Veiligheidsberaad die Nieuwsuur in handen heeft. Het Nederlandse brandweerbestelsel moet hervormd worden omdat het in strijd is met de Europese regels. Veel brandweervrijwilligers doen hetzelfde werk als hun beroepscollega's en dat mag niet. Als daadwerkelijk 15% van de vrijwilligers stopt, dan kan dat gevolgen hebben voor de veiligheid, omdat de brandweer voor 80% uit vrijwilligers bestaat. India bereidt zich voor op de tweede orkaan in korte tijd. Uit voorzorg zijn ruim 1 miljoen mensen geëvacueerd. De orkaan heeft tot nu toe aan 2 mensen het leven gekost en meerdere huizen zijn verwoest. De Indiase Weerdienst zegt dat het oosten van het land rekening moet houden met windstoten tot 165 km per uur. Duizenden hulpverleners zijn betrokken bij de evacuaties die bemoeilijkt worden door de coronacrisis. Demissionair minister Grapperhaus wil dat bij de volgende versoepelingen ook cafés en kroegen weer open kunnen. Waarschijnlijk mogen begin juni restaurants weer open en pas in een later stadium zouden cafés weer open gaan. Grapperhaus wil de versoepelingen meer gelijk trekken. Dat zou ook makkelijker zijn voor de handhaving. Vrijdag wordt hier een definitief besluit over genomen. Grapperhaus denkt dat het onwaarschijnlijk is dat het EK in juni in kroegen te zien is. De minister wil vooralsnog niet dat in de horeca schermen worden opgehangen. Op Schiphol is een Nederlander opgepakt die in Duitsland nog 15 jaar de cel in moet vanwege een drugsdelict. En ook in Nederland moet de man nog ruim een maand zitten. De man stond geparkeerd voor de vertrekhal van Schiphol in een auto met een Duits kenteken toen hij door marechaussees gecontroleerd werd. Hij had een vals paspoort. De man wordt waarschijnlijk uitgeleverd aan Duitsland. De mishandelingszaak van rapper Lil Kleine in Spanje wordt geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs, dat zegt zijn advocaat. Jorik Scholten, zoals de rapper van 26 eigenlijk heet, moest een nacht doorbrengen in een cel op Ibiza omdat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld. Het stel zegt nu in een gezamenlijke verklaring geschrokken te zijn door de verhalen die over hen rondgaan. Het weer, de zon breekt vandaag af en toe door, maar vooral in het binnenland valt ook een bui. Het wordt hooguit 14 graden en het waait stevig. Na morgen wordt het wat droger, zonniger en warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Het miljoen Nederlanders in kwetsbare achterstandsgebieden dreigen voorgoed achterop te raken. Daarom doen 15 burgemeesters een oproep aan de politiek in Den Haag om deze mensen te helpen. Ze vragen het nieuwe kabinet om meer geld uit te trekken voor deze kwetsbare groep. U hoort een toelichting van burgemeester Theo Weterings van Tilburg. Het is een oproep namens 15 burgemeesters, ondersteund door vele maatschappelijke organisaties, om bij de komende kabinetsformatie echt de aandacht te richten op die kwetsbare wijken in Nederland waar een miljoen mensen wonen en die leven met mogelijkheden die in de regel minder kansrijk zijn als wat we elders in Nederland hebben. Of dat nou is qua onderwijsmogelijkheden, of dat nou is qua schuldenproblematiek waarmee ze geconfronteerd worden, of het gaat om de mogelijkheden om aan het werk te komen. Die achterstanden in die wijken aanpakken is echt nodig. Daarmee geven we kansen aan mensen die op zich heel veel potentieel hebben. Ook jongeren die het recht moeten hebben om met gelijke kansen op te groeien, daar extra aandacht voor hebben. Dat is de oproep die we doen. En wat moet er gebeuren daarvoor, voor die wijken? Daarvoor moet gebeuren dat er meer regelingen komen zoals we die al kennen in de wet de aanpak problemen grootschedelijke problematiek. De Rotterdam-wet, waarin Rotterdam-Zuid met het programma Rotterdam-Zuid goede vorderingen zijn gemaakt. Hoe kun je extra doen om onderwijsachterstanden achterstand te voorkomen. Om mensen er meer kansen te geven om met een goede startkwalificatie aan het werk te komen. Mm-hmm. Die mogelijkheden verbreden naar meer gebieden in Nederland. Mm-hmm. En zo ook jongeren en mensen meer kansen geven. En er moet ook meer geld bij, begrijp ik, of niet? Het zal niet gratis zijn, dit. Dat betekent ook dat er een oproep is om daar geld voor beschikbaar te stellen. Dat is in de orde van grootte 500 miljoen wat nodig is op jaarbasis. 400 miljoen voor die 16 wijken waar een miljoen Nederlanders wonen in die kwetsbare positie. En 100 miljoen ook voor andere gebieden om het totaal voor Nederland goed te kunnen aanpakken. Dat is een enorm bedrag. Waarom moet dat juist hierin gestoken worden? Omdat we daarmee het mogelijk maken dat in Nederland iedereen even kansrijk is in zijn ontwikkeling. En dat is een lang traject wat we met elkaar zullen moeten doen. Dat zijn ook de ervaringen uit Rotterdam-Zuid. En dat moeten we echt verbreden naar wijken die, als je kijkt naar de eigenschappen van die wijken, de mogelijkheden die mensen daar hebben, vergelijkbaar zijn. Wat zijn de problemen daar, heel kort? Wat zijn de problemen daar? De problemen zijn dat kinderen op school komen met een leerachterstand waar de ontwikkelingsmogelijkheden al beperkt zijn vanaf jonge leeftijd. Ze moeten in een gelijke startpositie kunnen komen. Dat betekent dat jongeren moeilijker aan werk kunnen komen. Niet de startkwalificaties hebben die nodig zijn om juist wel die mooie en toekomstrijke baan te kunnen vinden. Daar extra op inzetten is nodig. En het is nu formatie, dat verklaart de timing van deze brief, neem ik aan. De eerste oproep hebben we vorig jaar al gedaan, in de herfst. Hij is nu mee ondersteund door verschillende maatschappelijke organisaties, de onderwijskoepels, de VNO, vertegenwoordigers ook vanuit het sociale domein. Mm-hmm. En dat is nodig om nu ook breed op tafel te leggen bij de partijen die gaan werken aan een nieuw kabinet. Burgemeester Weterings van Tilburg was dat in gesprek met Joris van Poppel. 6:07 is het. Het NOS Radio 1-journaal. En ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Een week na de aangifte van ruim 1000 omwonenden tegen Tata Steel zegt de staalfabriek in IJmuiden dat ze versneld de overlast willen aanpakken. En dat kost het bedrijf 300 miljoen euro. Bij Nieuwsuur was directeur Hans van den Berg te gast en hij gaf een inkijkje hoe Tata Steel dat wil aanpakken. Ja, waar gaan we ons geld aan uitgeven? Nou, het gaat eigenlijk over drie grotere vormen van overlast. Het gaat over stof, het gaat over geur, stank, en het gaat over geluid. En als je het over stof hebt, dan gaat het toch veelal over het verwaaien bijvoorbeeld van grondstoffen. Nou, daar gaan we schermen voor plaatsen. We gaan overstorten waar het materiaal van de ene band op de andere komt. Dat gaan we afdekken. We gaan bunkers afdekken. Al dat soort dingen gaan we doen. Toch zijn de buren van Tata Steel sceptisch. Ze hebben er geen vertrouwen in. Geen enkel. Oh, want? Want alles wat gedaan wordt bij Tata, doen ze reactief. Alleen onder extreme druk gaan ze door de bocht. Ze gaan wat aan de geur doen. Klinkt leuk en dat is mooi voor de bühne, maar ze gaan zelf meten of de maatregelen werken. Wij van WC eens. Minister Bas van het Woud, CDA-kamerlid Pieter Omtzigt, beide zitten ze thuis met een burn-out. Oud-kamerlid van GroenLinks, Zini Özdil, die vindt dat niet vreemd. Ook hij zat een tijdje thuis en bij Bo noemde hij de Tweede Kamer een burn-out-fabriek. In 1960 had Nederland 150 kamerleden. In 2021 hebben we nog steeds 150 Kamerleden. De bevolking is verdubbeld, het werk is stellig geworden. Waarom hebben we niet meer Kamerleden? Waarom regelen we dat niet? Het tweede is, en misschien nog belangrijker, vroeger hadden Nederlandse Kamerleden een individueel budgetrecht waarmee ze zelf een flink smak geld kregen om beleidsmedewerkers aan te nemen. Dat is afgeschaft, het geld is minder geworden. Wisten jullie dat er geen enkel democratisch land in de wereld is met zo weinig beleidsondersteuning per Kamerlid als Nederland? We hebben de democratie wegbezuinigd. Volgende week gaan de middelbare scholen weer volledig open, maar daar zit niet iedere leraar om te springen. Bij Op1 vertelde wiskundeleraar Siep Daan dat hij bang is om besmet te raken. Ik moet straks weer in zo'n groep met 30 kinderen in een heel klein lokaaltje. Want 1,5 meter wordt losgelaten, hè, in principe? Geen 1,5 meter. En mensen die geen voorstelling hebben van een klaslokaal met 30 leerlingen, dan zeg ik, denk aan het Vondelpark in Amsterdam. Op een warme zomerdag, bijvoorbeeld tweede pasdag, zo vol voelt een lokaal en zo vol is ook een lokaal. Barcelona-trainer Ronald Koeman moest gisteravond op het matje komen bij voorzitter Laporta. En de vraag was, zou Koeman worden ontslagen vanwege het zo dramatisch verlopen einde van het seizoen? Correspondent Edwin Winkel stond daar voor de deur en gaf duidelijkheid in langs de lijn. Koeman, nou ja, ze hebben eigenlijk dat half uur even over het seizoen gesproken. Vooral die treurige afloop van het seizoen, waarom het fout is gegaan, et cetera. Koeman is inderdaad niet ontslagen.

Die mannen gaan ook al heel lang mee natuurlijk. De Rolling Stones, dit is uit de jaren 80. Waiting on a Friend. En Mick Jagger heeft weer een nieuw liedje uit. Wist je dat trouwens, Kirsten? Nee, nee. Niet hij heeft weer een nieuw liedje samen met Dave Grohl van de Foo Fighters. En het is nog leuk ook. Nou, een beetje te hard voor hier, eerlijk gezegd. Zo meteen om 6:30 wanneer gaan? Nee, hij is een beetje te hard, vind ik. Maar goed, voor thuis kan die zeker. Zoek maar op. Easy Sleazy. En Mick Jagger op zijn, wat is het? Nou, bijna tegen de 80 loopt hij, denk ik. Ja. Goed, over oude lullen gesproken. Daarover straks veel meer in deze uitzending. Dat kan ik nu vast beloven. Nu, jij met de kranten en de nieuwsuit. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? Ja, een stevige clash tussen Rutte en Kaag. Dat kopt de Telegraaf. Betrokkenen melden aan de krant dat de twee in de ministerraad afgelopen vrijdag met elkaar in aanvaring zijn gekomen over Israël. Kaag vond het verhaal van minister Blok van Buitenlandse Zaken over het conflict in het Midden-Oosten te eenzijdig. Toen ze zei wat ze daarvan vond, was dat tegen het zere been van Rutte, die haar eenzijdig pro-Palestijns vond. Een betrokkenen zegt tegen de krant dat de botsing buitengewoon fel was. Niet alleen inhoudelijk, maar ook persoonlijk. Rutte zou later in de ministerraad wel hebben geprobeerd om de ruzie bij te leggen. De NRC heeft het transcript ingezien van de communicatie tussen de Ryanair-piloten van het toestel dat dit weekend journalist Roman Protasevich aan boord had en de luchtverkeersleiding in Minsk. Volgens de krant wantrouwden de piloten de vage bommelding die ze kregen en probeerden ze opheldering te krijgen. En toch besloten ze de aanbeveling van de luchtverkeersleiding te volgen en uit te wijken naar Minsk. Volgens de oud-voorzitter van pilotenvakbond VNV, Steven Verhagen, zijn de piloten op een onacceptabele manier om de tuin geleid. Het is duidelijk dat ze het een uiterst vaag en ongeloofwaardig verhaal vonden. Maar in zo'n geval geldt, better be safe than sorry, zegt hij tegen de krant. De winsten stegen, de omzet bleef stabiel en de financiële gezondheid verbeterde. Volgens het FD worstelde het midden- en kleinbedrijf zich glansrijk door het coronajaar 2020. Blijkt uit een analyse van accountantorganisatie SRA dat de jaarverslagen van ruim 6000 vooral kleine MKB-bedrijven bekeek. Volgens SRA stemmen de resultaten hoopvol en betekent dat veel MKB-bedrijven de potentie hebben om te herstellen en zelfs te groeien. De christelijke onderwijskoepels zien de aan te passen burgerschapswet als een bedreiging voor de vrijheid van onderwijs. Het Nederlands Dagblad schrijft erover. Een wetswijziging die eraan zit te komen zou er volgens de christelijke scholen toe leiden dat de overheid straks bepaalt hoe onderwijs over vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit eruit komt te zien. En nu mag burgerschapsonderwijs door scholen nog helemaal vrij worden ingevuld. Dan is het 17,5 minuten over 6. Het Veiligheidsberaad was gisteravond. De burgemeesters, u weet het, van de 25 veiligheidsregio's. En die zijn optimistisch over de komende weken. Volgens voorzitter Hubert Bruls moet er worden begonnen met de voorbereidingen van stap 4 en 5 in het openingsplan. Ja, we willen allemaal versoepelen. Daar hebben we het over gehad. Nou goed, daar gaat het kabinet, ik geloof vrijdag, besluit over overnemen. We hebben zelf eigenlijk vooral even vooruitgekeken naar de fases die nog moeten komen. Hè. Dat zijn de stappen 4 en 5 in het openingsplan. Mm-hmm. Omdat voor ons, met name rondom evenementen en alles wat ermee te maken heeft, is het heel erg van belang dat wij vroegtijdig duidelijkheid krijgen. Ja. Kijk, als 30 juni evenementen voor stap 4 en daarna nog verder weer kunnen, dan moeten wij eigenlijk deze of komende week ook duidelijkheid krijgen over de voorwaarden. Waarom? Omdat bij een beetje evenement heb je toch wel 6 tot 8 weken voorbereidingstijd nodig. Nou, dan kunnen we best wel wat versnellen. Maar we kunnen niet binnen een week tijd dat allemaal geven. En ook evenementorganisatoren die hebben behoefte aan duidelijkheid. Dus wij zouden het hele geprijsd stellen als rond 30 juni tot je heldere datum gaat communiceren. Maar ook dat we eigenlijk nu al dus echt flink wat weken van tevoren duidelijkheid krijgen wat zijn de randvoorwaarden, want dan kunnen wij dat ook snel regelen. Het is alleen de vraag of er genoeg personeel is bij de politie en de overheid om alles in goede banen te leiden. Nou, dat is een andere afweging. Kijk, als wij een vergunningaanvraag inzetten, kijken we onder andere wat kunnen de hulpdiensten doen. Denk niet alleen de politie, maar ook de GGD en de brandweer, en met name politie en GGD, die hebben natuurlijk behoorlijk wat voor hun kiezen gekregen de afgelopen 15 maanden. Dus we moeten er niet van uitgaan dat bijvoorbeeld hele grote evenementen waar echt veel politie-inzet nodig is, ja, die kunnen we niet verwachten dat we die allemaal kunnen laten plaatsvinden. En iedereen die denkt van nou, het evenement kon niet doorgaan in april, dus dat doen we even in september. Wij kijken gewoon per regio aan de hand van een spreiding van al die evenementen. Wat kan en wat niet kan. En ik ben er zeker van overtuigd dat we een aantal mooie evenementen in ons land zullen zien. Maar dat zullen er niet zoveel en zeker die hele grote

dan zit je er gewoon bij. We gaan het zien, ik hoop het. Ja. Tot slot, ja, wat een jaar hè. Je bent kampioen geworden, beker gewonnen. Wat zou dit zijn? Zou dit... Een kerst op de taart. Ja, dat is een mooie vergelijking natuurlijk. Jurriën Timber is dat, speler van Ajax. En ook hij hoort dus vandaag of hij uiteindelijk bij de definitieve selectie zit voor het EK voetbal. De bijdrage was van Jeroen Stekelenburg. Jade Moss, dat is een zangeres met roze haar uit Londen. Daar kwam zij op haar 18e aan en kreeg al gelijk succes als kledingontwerpster. Na de geboorte van haar dochter Blue besloot ze zich ook op het zingen toe te leggen. Als voorbeeld noemt ze Etta James, maar ook Grace Jones en Lauryn Hill. En gevraagd naar haar ambitie, zei Jade Moss onlangs in een interview: ik wil dat de wereld luistert naar mijn liedjes en ze hardop meezingt. Dit is haar nieuwste, Only You. Only you can make me feel the way you do. I'm a live wire, you're my supplier. Who's this guy invading space inside my head? I hope the signs were not misread. What if we don't meet again? This one time will have no end. A moving moment left alone instead of waiting by the phone. Jade Moss was dat. Only You, dat is haar liedje. Het is nu 6:58. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Een miljoen Nederlanders in kwetsbare wijken dreigen ver achterop te raken bij de samenleving door hardnekkige problemen als armoede, schulden en werkloosheid. Daarvoor waarschuwen 15 burgemeesters in een oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer. Ze willen dat de problemen in deze wijken snel worden aangepakt. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt, bijvoorbeeld op festivals. Ook de quarantaineplicht voor reizigers uit hoogrisicolanden haalde het in de Senaat. De Belgische federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken is slachtoffer geworden van Chinese staatshackers. Dat meldde Belgische media. De indringers zouden toegang hebben gehad tot het volledige computersysteem. Onder andere de politiediensten, crisisbeheer en vreemdelingenzaken vallen onder die dienst. En de politie heeft in Landgraaf een man aangehouden voor het inrijden op een agent. Niemand raakte gewond. Volgens de politie was er een wegafzetting vanwege een woningbrand, maar weigerde de man te stoppen. Een agent moest opzij springen en schoot op de achterban van de auto. Het weer, af en toe zon, maar in het binnenland ook nog een bui. Het wordt maximaal 14 graden en het waait stevig. Edwin Gerrits is vanochtend de man van de ANWB van je hippiepoeré. Nou, ja, nou, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, maar als jij je meldt, dan is het toch vaak wat aan de hand. Jazeker, er staan wel een paar files. En vooral op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Hoogmade en Hoofddorp, een kwartier vertraging door werkzaamheden. Daar ook file op de A44, Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een vrachtwagen met pech. Tussen Rijswijk en Den Hoorn 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. En dan nog een file op de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Voor Sliedrecht een kwartier oponthoud. Bij Jumbo voor de enige echte snollebollekes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegens vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Morgen is het vuur. Vandaag is je trein zoveel meer dan een trein, want je kunt via NS ook parkeren op de PNR en met tram, metro of OV-fiets reizen. Regel je hele reis gemakkelijk via de NS-app. Waar ga jij naartoe vandaag? Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Veel producten van Campina hebben nu het keurmerk On the Way to Planet Proof. Deze worden gemaakt met extra aandacht voor koe, natuur en klimaat. Zo maak je de duurzamere keuze in de supermarkt. Doe ook mee! Anderhalve minuut over 6:30, het NOS Radio 1 Journaal. In Syrië zijn vandaag presidentsverkiezingen. Er zijn twee kandidaten die het opnemen tegen Bashar al-Assad, die al 21 jaar aan de macht is. Na 10 jaar burgeroorlog heeft hij het grootste deel van het land weer onder controle. Maar economisch is het nog nooit zo slecht gegaan met Syrië. Contact met correspondent Desi Moore. Die is in de Syrische hoofdstad Damascus. Desi, moeten we eigenlijk nog een weddenschapje afsluiten over wie die verkiezingen gaat winnen? Nou, nee. Er lijkt hier vandaag weinig te kiezen, Jurgen. Hij zit na dik 10 jaar oorlog stevig in het zadel. En ja, dat is hier ook echt heel duidelijk. Overal posters van Bashar al-Assad in de stad. De afgelopen dagen zijn hier allerlei feestjes. Ja, er is oprechte steun voor hem. Er zijn mensen die trots zijn op wat ze noemen de Syrische democratie, die vandaag zal zegevieren. En er zijn natuurlijk ook mensen die er anders over denken. Maar die zijn wel slim genoeg om dat niet aan een buitenlandse journalist te vertellen. En die zijn stil. Dat heb ik de afgelopen dagen gemerkt hier. In konvooi toeterend door de straten. Met vlaggen zitten ze hier in het park. Allemaal om de verkiezingen te vieren. Eindeloos veel afbeeldingen van Bashar al-Assad. Bussen vol. Met mensen. Hier staat een vrouw voor me, die komt naar me toe. En zij vertelt dat dit de mooiste verkiezingen uit haar leven zijn. Vrij, democratisch en prachtig. Ze is reuze blij. Oulesh in Tihon, Allah. La doctorna Bashar al-Assad. Dol en dol en dol is op president Bashar al-Assad. En toen kwam er nog een vlag uit haar tas. Je wordt overal weer even gestopt door een agent of een soldaat. Tfadal. What should I not take a picture of? Him. Oh, no, I did like this look. Heck. Heck. Picture like this. Thank you, shukran. Constant komt er wel weer iemand op je af om je toestemming te vragen. Te vragen wat je doet, te vragen wat je filmt, te vragen wat je zegt. Maar gelukkig zijn er mensen van het ministerie van Informatie bij me die dat dan uit kunnen leggen. Dat ik een foto maak van de president bijvoorbeeld. Hallo. Tfadal. En nog één, daar komt weer iemand. Even kijken. Giselle, enorme rij voor de staatsbakkerij, de gesubsidieerde broodjes. Een uur staat hij er al. Ze lachen, maar eigenlijk huilen ze, zie ik. Afhankelijk van hoeveel familieleden je hebt, krijg je brood. Dus niet iedereen krijgt hetzelfde, maar wel moet iedereen ontzettend lang wachten. Ze verdringen zich om bij de bakker te komen. Hier is een man in een rolstoel. Die gaat nu huilen in zijn rolstoel omdat hij zo lang moet wachten. Iedereen staat boven op elkaar. Alsof corona niet bestaat. Op elkaar gepropt. En alsof ze de loterij hebben gewonnen, lopen ze dan met broden de bakkerij uit. Hier komt weer een meneer. 8 broden. Zelfs tijdens de oorlog hoefden mensen niet te wachten op hun brood. Maar door die verschrikkelijk slechte economie is dit nu de realiteit. Kifik. Selnos. 1,5 uur gewacht. Op hoeveel broden? Op kamerief gebus, zei dan. 1,5 uur wachten op 14 pita broodjes. Liefst doet ze dat niet elke dag. Haar man is overleden, ze heeft geen keus. Ik kan maar beter niet verder praten, zegt ze. Je kan hier maar beter je mond houden. Anders heb je een probleem. Ja, Daisy op straat in Damascus dus. We horen het, hè? Mensen staan 1,5 uur in de rij voor brood. Voor de economische situatie gaan deze verkiezingen geen verandering brengen, denk je? Ja, het is echt heftig om te zien. Die lange rijen, brood voor benzine, de elektriciteit die steeds uitvalt. Maar gek genoeg zeggen mensen hier dan toch ook, na de verkiezingen wordt het misschien wel beter. Maar als je dan doorvraagt waarom dat is en hoe dan, dan weten ze dat eigenlijk ook niet. Maar ze hebben zoveel meegemaakt die afgelopen 10 jaar. 10 jaar oorlog, zoveel verloren. En dan deze economische ramp. Dus ja, hoop is eigenlijk zo'n beetje het enige wat ze op de been houdt hier. Maar het is wel ijdele hoop dat de economische situatie zal verbeteren na vandaag. Want hoe dan? Het heeft heel veel redenen natuurlijk die niet zomaar kunnen worden opgelost. Het komt door internationale sancties. Het komt natuurlijk door die oorlog en de verwoeste infrastructuur. Daarbij gaat het heel slecht met de economie in Libanon. En de Syrische en Libanese economie zijn nauw aan elkaar verbonden. Dan is er natuurlijk ook de corruptie van de overheid. En ook die zal na vandaag niet zomaar veranderen. En dit is Damascus, hè, maar in sommige delen van Syrië wordt nog altijd gevochten. Doet het hele land eigenlijk wel mee aan die verkiezingen? Nee, deze verkiezingen zijn echt alleen in regeringsgebied. De gebieden waar Assad regeert. Oppositiegebieden doen zeker niet mee. Daar zijn ze ook niet rouwig om. Sterker nog, het is voor veel mensen in oppositiegebied een zwarte dag. Zij hadden natuurlijk al veel langer willen zien dat hij niet meer aan de macht was. Maar ja, hier worden mensen in oppositiegebied, Syriërs die daar wonen, juist gezien als de grote verraders, waar ze liever niets mee te maken willen hebben. Dus wat ik hier zie, is echt wat zich afspeelt in regeringsgebied. En het is nog steeds coronacrisis, ook in Syrië. Verkiezingen in coronatijd, wordt daar nog rekening mee gehouden? Nee, dat lijkt hier helemaal niet uit te maken. Corona lijkt werkelijk niet te bestaan. Niemand draagt een mondkapje. Iedereen staat boven op elkaar. Geen afstand. Dus dat zal de verkiezing niet belemmeren. Ja, het lijkt voor mensen hier onmogelijk zich zorgen te maken over het onzichtbare virus. Maar de aantallen zijn hoog. Veel mensen in de ziekenhuizen, veel mensen waarvan ik hier hoor dat ze het gehad hebben. Dus dat is wel een vreemd gevoel, Jurgen. Ik ben hier ook al die jaren tijdens de oorlog geweest. Toen moest je je zorgen maken over mortieren en gevechten. En nu ben ik hier zo'n beetje de enige met een mondkapje in Damascus. Dus ja, dat is best wel een gek gevoel. Ja. Daisy Moore was dat, vanuit de Syrische hoofdstad Damascus. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 7:20 is het. Vandaag doet de rechter uitspraak in de zogenoemde klimaatzaak die Milieudefensie samen met 17.000 mede-eisers tegen Shell heeft aangespannen. Een aantal van die mede-eisers fietsen vanuit verschillende delen van het land naar de rechtbank in Den Haag. Daar is vandaag die uitspraak. En dat doen ze natuurlijk om steun te betuigen. En onze verslaggever Bo Heimsen staat langs de route waar die fietsers langskomen. Bo, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En waar ben je nu dan? Ik ben in Beverwijk, dichtbij een park. En hier staan inderdaad een groep milieuactivisten. Zij komen helemaal uit Tennaert gefietst. Dat ligt in Noord-Friesland, bij Dokkum in de buurt. Een enorme fietstocht dus. En hier gaan ze even ontbijten om vervolgens hun tocht te vervolgen naar Den Haag. Laudy Langelaan, heel even kort. Hoe was het vannacht, de fietstocht? Ja, best wel zwaar. ja, wel heel mooi. En we hebben ook gezwommen vannacht en zo. En dat was wel bijzonder. Maar het is ook best wel zwaar om de hele nacht op te blijven en 200 kilometer te fietsen. Ja, want waarom komen jullie helemaal uit Tennaert gefietst? Ja, Tennaert is een symbolische plek. De NAM, de Shell, wil daar onder het wat naar gas boren. En daar zijn wij het natuurlijk niet mee eens. Dat vinden we een belachelijk plan. Ondanks veel protesten willen ze dat. Dus dat vonden we een mooie startplek voor de fietstocht. Ja, de reden waarom jullie naar Den Haag fietsen, u hoorde het net al even... heeft alles te maken met een belangrijke uitspraak vanmiddag in een unieke zaak. Milieudefensie, 6 andere maatschappelijke organisaties en 17.000 burgers hebben Shell voor de rechter gedaagd. Onder andere jullie. Jullie eisen dat het bedrijf over 10 jaar 45% minder CO2 uitstoot dan het in 2019 deed. Hoe groot achten jullie de kans dat de rechter met jullie meegaat vandaag? Ja. Dat vind ik moeilijk te zeggen hoe groot de kans is. Maar ik heb heel veel hoop. En ook vertrouwen in de rechter dat ze het goede gaat doen. Dus ik ga wel met heel veel hoop naar de rechtbank. Ja, want vanmiddag is de uitspraak. Maar jullie gaan nu nog fietsen. Wat hopen jullie dan nog met deze fietstocht te bereiken? Ja, ik denk dat het belangrijk is. Wij zijn bijna allemaal mede-eisers die hier staan. Ik denk dat het belangrijk is om ons stem te laten horen. Om te laten zien dat wij vierkant achter deze zaak staan. En door een beetje een idioot plan hopen we natuurlijk ook dat er nog wat meer aandacht komt voor de zaak. Dat zou mooi zijn. Shell zegt dat klimaatakkoord in Parijs, want daar gaat het om. Jullie willen dat Shell zich daaraan houdt. Dat is in 2015 gesloten tussen 200 landen. Wij zijn een bedrijf, wij zijn geen land. Dat kunnen jullie ons niet aanrekenen. Dat is hun verweer. Hoe denk je daarover? Ja, het is een beetje een leeg verweer. Want Shell is een supergroot bedrijf. Heeft superveel geld en macht. En ik denk dat je dan ook een verantwoordelijkheid hebt. Die hoort daarbij. En je verschuilen achter... wij horen niet bij die convenanten. Als wij daardoor niet het klimaatakkoord kunnen halen... dan is dat... Ja, volgens mij hoort daar een verantwoordelijkheid bij. Die ze niet nemen. En die ze wel zouden moeten nemen. Waarom richten jullie de pijlen eigenlijk op Shell en niet op al die andere oliemaatschappijen? Ja, ik denk dat deze zaak ik hoop dat er veel meer zaken gaan komen. En Shell is natuurlijk wel echt een iconisch bedrijf voor veel Nederlanders, maar ook wereldwijd. Het is een supergroot oliebedrijf, een van de grootste. Hopelijk blijft het hier niet bij natuurlijk. En gaan ook andere oliebedrijven daarna ter verantwoording worden geroepen. En als de rechter jullie en Milieudefensie, al die maatschappelijke organisaties en jullie als mede-eisers vandaag in het gelijk stelt, dan is dat historisch. Ja. Zal het ook grote gevolgen hebben voor andere bedrijven? Maar wat betekent dat voor jou? Ja, het betekent lichtpuntje aan de horizon, denk ik. En het betekent dat het recht dus misschien een middel is waarmee we kunnen... verdere klimaatveranderingen en het verergeren van de klimaatcrisis... waarmee we dat kunnen voorkomen. En dat zou echt heel hoopvol en positief zijn. Dus dat zou mij wel weer moed geven. En dan zou ik weer zie ik wel een stuk rooskleurigere toekomst, ja. Jullie mogen niet naar binnen, dus jullie staan straks buiten. Hoe gaan jullie de rechtszaak volgen? Via de livestream, ja. Ja, we staan wel voor de rechtbank en ik denk dat we allemaal via onze telefoon gaan kijken. Jullie hebben ook gezwommen vannacht. Ja, klopt. Jullie blijven de hele dag buiten. Ja, klopt. En daarna gaan jullie met de trein weer terug of hoe gaat het? Ja, dat is het idee, ja. Ik wens jullie heel veel succes vandaag. En ben ook ontzettend benieuwd wat de rechter gaat beslissen. Ja, wij ook. Laudy Langelaan van actiegroepen De Luchtfietsers. Ja, dankjewel. Dat was Bo Heimsen. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. Festivals en evenementen gaan mogelijk niet door omdat er te weinig politie is, waarschuwt politievakbond NPB in de Telegraaf. De politie is volgens voorzitter Struijs uitgewoond door het handhaven van de avondklok en alle rellen rond het coronabeleid. De festivalbranche is op zijn zacht gezegd verbaasd. Nu we in juli weer gaan draaien, kun je ons niet direct weer uitzetten. Dat kan niet waar zijn. In de gemeente Haarlemmermeer, waar vaak grote festivals zijn, wordt al kritisch gekeken welke daarvan kunnen doorgaan. De rechters zijn fel tegen een proef met zogenoemde inloopkamers. Dat zijn speciale teams die voor rechtbanken achterstanden kunnen wegwerken door zaken uit het hele land te verzamelen en in bulk af te handelen. Trouw schrijft daarover. De rechters denken dat het zal leiden tot tunnelvisie en haastwerk. En burgers die voor een standaardzaak naar de rechter moeten, lopen dan ook het risico dat er minder zorgvuldig naar hun zaak wordt gekeken. De inwoners van de Bible Belt laten zich veel minder vaccineren dan de rest van Nederland. En dat geldt ook voor mensen in bepaalde wijken in grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Dat schrijft de Volkskrant. In uiterste gevallen is in gemeenten in de Bible Belt maar een derde van de 65-plussers bereid om een coronaprik te halen, meldt het OMT. En in grote steden maakt de GGD zich vooral zorgen om inwoners met een migratieachtergrond. Volgens de onderzoekers twijfelen veel van hen of ze het vaccin wel willen nemen. Zij hebben veel vragen over veiligheid en bijwerkingen. En wat te doen met praktijkopleidingen die belangrijk zijn, maar die door corona niet door kunnen gaan? Daar hebben ze bij de brandweerkazerne in Meppel iets op bedacht om toekomstige brandweermensen goed voor te bereiden. Op de echte praktijkoefeningen krijgen ze met behulp van een virtual reality bril alvast een paar belangrijke lessen, is te horen bij RTV Drenthe. Benader een woning waar brand in is, of een bedrijfspand, of een autobrand. En daar hebben wij technieken voor die we daarvoor gebruiken. Nee, dat is natuurlijk niet allemaal te leren met virtual reality, maar we kunnen mensen wel heel goed voorbereiden op wat ze gaan krijgen. Dus wat ze op het oefencentrum met echt gaan doen, kunnen we in virtual reality heel goed nabootsen, zodat ze goed voorbereid naar een praktijktraining gaan. Ja, de brandweermensen in Spee doen dus een VR-bril op en lopen dan bijvoorbeeld langs een virtueel brandend gebouw, waarna ze dan met een joystick kunnen blussen. De brandweerkorpsen benadrukken wel dat het niet een vervanging is van de echte praktijktraining. Edwin, waar staat het stil? Er staan ongeveer 6 files en de meeste vertraging heb je op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Ippenburg en Den Hoorn een half uur. Er staat een vrachtwagen met pech en er is nog één rijstrook dicht. Uit 2008 nu Jason Mraz. I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like. That if you crash and spend the night. But you don't fold, you don't fade. You got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make the call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Look around, ride your tongue along your bottom lip, then bite down, and bend your back in, ask those hips if I can touch, cause they're the perfect jumping off point, getting closer to your butterfly. We float on by, oh, kiss me with your eyelashes tonight, or Eskimo your nose real close to mine, and let's move the lights and finally make it right. You don't fade, you got everything you need, especially me. Sister, you've got it all. You make a call to make my day. In your message, say my name. Your talk is all the talk. Sister, you've got it all. Pull your knee socks up. Let me feel you upside down. Slide in, slide out, slide over here. Climb into my mouth now, child. Jason Mraz, een butterfly. Het is 9 minuten voor 7 alweer. Haaruitval, bierbuiken, impotentie en prostaatproblemen. Het zijn allemaal ouderdomskwalen die veel mannen frustreren. En daarover gaat het in het grote Oude Lullenboek. Geschreven door twee zelfbenoemde oude lullen. En in het boek staan feiten en fabels over het ouder worden. En een van die schrijvers is Jerry Goossens. Jerry, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer ben je eigenlijk oude lul? Wat is de definitie daarvan? Ja, het is een sluipend proces dat ongemerkt plaats heeft. En dat ergens zo tussen je, ja, al tussen je 30ste en 40ste begint al. Ja. Er zijn een aantal fysieke processen die dan langzaam op gang komen. Maar je bent natuurlijk pas een oude lul als je op een gegeven moment op de bank wakker wordt en 10 kilo te zwaar bent. En ineens denkt van, wat is er met mijn leven gebeurd? Ja, even voor het beeld, hè. Dus wij, maar ook de luisteraars, dat we weten ongeveer waar de grens ligt. Hoe kwam je op het idee? Jij zat op een gegeven moment op de bank met die 10 kilo overgewicht. Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Het begon eigenlijk heel anders. Ik kom uit een gezin waar nooit gesport werd. Wij waren denk ik het enige gezin in heel Nederland dat in 1974 tijdens het WK gewoon Halma zat te spelen of iets dergelijks. En ik heb mij vanaf mijn Beelse jeugd een beetje in de rock'n'roll gestort. Dus ik heb een tamelijk hedonistisch ongezond leven geleid tot mijn 40ste, toen ik besloot om te stoppen met roken. En toen ben ik begonnen met hardlopen in eerste instantie. Omdat ik 40 was, dacht ik van ja, dit is de leeftijd waarop je dan langzaam begint af te takelen. Maar toen ik met lopen begon, ontdekte ik tot mijn stomme verbazing dat ik mezelf kon verbeteren, dat ik nog heel veel sneller kon worden. Nou, vervolgens dook ik ook nog de sportschool in. En daar bleek ook dat je alleen maar sterker kon worden. Dus ik vond dat een heel interessant gegeven. Ik dacht, ja, je gaat ervan uit dat je aftakelt als je van middelbare leeftijd bent. En eigenlijk kun je dus nog veel beter worden. Ja, ja. En ik was bevriend met Frank van Hellemond, sportarts, clubdokter van FC Utrecht geweest, onder andere. En wij raakten daarover aan de praat en dachten, we gaan dat proces eens in kaart brengen. En toen bleek dat eigenlijk op te gaan voor heel veel meer in het mannenleven. Ja. Want kijk, dan zou het ook een heel dun boekje worden natuurlijk, als je gewoon wat ervaringen opschrijft die iedereen wel herkent. Want jullie hebben allerlei mensen gesproken. Dus inderdaad Frank van Hellemond, maar Erik Scherder heb je gesproken, de hersenwetenschapper. Zeker. Ja. Nee, we hebben een heel blik aan deskundigen opengetrokken. We hebben urologen, voedingswetenschappers, bewegingswetenschappers, psychologen. Maar ook topsporters als Mark Tuitert, die inmiddels ook 40 is. En die dus ook moet gaan bedenken wat hij gaat doen met zijn leven. En hoe hij dat inricht. Dus ja, we hebben dat aan alle kanten langs de meetlat gelegd. Aan welke kwaal erger mannen zich het meest? Er zijn natuurlijk waar mannen het meest onder lijden, denk ik, is kaal worden. Dat overkomt uiteindelijk 80% van alle mannen. Dat loopt ongeveer gelijk op met de leeftijd. Dus van alle twintigers is 20% al, heeft al kaalheidsverschijnselen. En op 80-jarige leeftijd is het ruim 80%. Dat is wel iets waar mannen echt onder lijden en waar niet zo heel veel aan te doen is. No. Anderzijds, wat echt belangrijk is, is dat dik worden. Wij denken altijd dat dat gewoon bij de leeftijd hoort. Hè. Je wordt dik omdat je oud wordt. Maar eigenlijk is het andersom. Je wordt oud omdat je dik wordt. En dat heeft allerlei metabole processen die ja, gewoon ongezondheid in de hand werken. En waar je echt last van krijgt. Nou ja, we hebben het nu met die coronacrisis natuurlijk ook weer gehoord. Hè, dat mensen die overgewicht hebben sneller vatbaar zijn natuurlijk. Nou ja, absoluut. Nee, de IC's lagen vol met mannen, met ja, te dikke mannen van middelbare leeftijd. En nou ja, anders dan bij de vrouwelijke menopauze, waarbij dus echt een soort hormonale reset optreedt, is het bij mannen iets ja, wat we onszelf aandoen en wat te voorkomen is. Ja. En terug te draaien is. Dat is ook het goede, ja, de blijde boodschap die we ontdekten. Ja. Je kunt terug te draaien. Je kunt er nog wat aan doen. En praten mannen er eigenlijk makkelijk over? Over dit soort kwaaltjes, dit soort problemen? Nee, helemaal niet. Nee, dat is ook een soort bijkomend probleem. Dat ze niet alleen, laten we zeggen, in stilte lijden. En zelf proberen om via internet allerlei oplossingen te zoeken. Maar ook dat ze pas met serieuze kwalen pas naar een arts gaan. Ja, als het eigenlijk al te laat is. Dus bijvoorbeeld, ik noemde aan het begin ook prostaatklachten. Hè? Dat hebben natuurlijk ook heel veel mannen. Maar die wachten daar te lang mee dus. Die wachten daar te lang mee. We hebben een uroloog gesproken en die zei van ja, als mannen eerder komen met klachten, dan is het beter te verhelpen. Maar mannen schamen zich zo enorm voor al die ja, kwaaltjes en dingetjes, dat ze of helemaal niet gaan, of het uitstellen ja, tot er al gewoon schade is aangericht. En als het dus straks weer mag en we kunnen weer gewoon in de kroeg hangen met z'n allen, vrienden onder elkaar, eens een keer niet over Formule 1 praten misschien, maar ook eens een keer over dit soort zaken dus. Nou ja, ik weet niet of die kroegavonden daar heel veel gezelliger van worden, maar het is over het algemeen denk ik wel aan te raden voor mannen om wat opener te zijn in dit soort dingen. Ik weet niet of de kroeg daar de aangewezen plek voor is, maar het is wel, ja, je hebt niet voor niks vrienden. En iedereen heeft eigenlijk met dit soort dingen te maken. Ja, dat taboe moet er wel een beetje af inderdaad. Dus je kunt er gewoon over praten, want ze hebben er allemaal wel mee te maken. En is dat ook wat je eigenlijk mannen wil meegeven? Je had het net over bewegen, van bewegen met een paar uitroeptekens erachter. Ja, absoluut. Nee, dat is zoals Erik Scherder zegt. Die noemt het de pandemie van het zitten. En het is, laten we zeggen, in 100 jaar tijd zijn we zo ontzettend veel minder gaan bewegen, dat dat gewoon grote gezondheidsgevolgen heeft. Dat is natuurlijk ook een cliché, dat hoor je overal. Je moet meer bewegen en meer sporten. Maar het gaat inderdaad vooral om dat je in het dagelijks leven gewoon meer beweegt. Ja. En de sporten komt daarbij, maar het allerbelangrijkste is die trap nemen, vaker de fiets pakken, dat soort dingen. Ja. Staat allemaal in het grote oude lullenboek. Een van de schrijvers is Jerry Gozer. Jerry, dankjewel. En vragen aan en opmerkingen, zeker de vergeten vragen, zijn van harte welkom. Ik riedel de lijst maar weer even door. Hekje R1JN via Twitter. U kunt mailen r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is dat rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Fijne vakantie. Deze week bij Albert Heijn bij meer dan 1000 producten de tweede gratis. Zoals AHA verse pasta en pastasauzen, tweede gratis. Crystal Clear 1,5 liter en alle Fusti, tweede gratis. Alle Robijn, tweede gratis. En Page Compleet, Sensitive en Edet, ook tweede gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Laat de Efteling voor pret maar beginnen. Spaar bij Albert Heijn nu tot wel 12,50 korting per ticket. Dat kan natuurlijk ook heel makkelijk met de AH-app. Dat is het lekkere van Albert Heijn. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De lengte van processtukken moet korter, maar advocaten zijn daartegen. En burgemeesters willen geld voor de aanpak van kwetsbare wijken. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten de problemen in kwetsbare wijken zo snel mogelijk aanpakken. Die oproep doen 15 burgemeesters aan de onderhandelaars voor een nieuw kabinet. 1 miljoen Nederlanders wonen in kwetsbare gebieden. Ze kampen met hardnekkige problemen als armoede, schulden en werkloosheid. Als er niks gebeurt, is de kans groot dat deze mensen in de criminaliteit terechtkomen, zeggen de burgemeesters. De aanpak kost jaarlijks €500 miljoen. En met dat geld kunnen bewoners een studie volgen of begeleiding krijgen naar werk. 15% van de brandweervrijwilligers dreigt om op te stappen als de hervormingen bij de brandweer doorgaan, dat meldt Nieuwsuur. Dat kan grote gevolgen hebben, want 80% van de brandweer bestaat uit vrijwilligers. Vanwege Europese regels mogen ze niet meer hetzelfde werk doen als hun beroepscollega's. Veel vrijwilligers zeggen dat ze geen tweederangs brandweer willen zijn. Een groep VVD-leden vindt dat Kamerleden van de partij te veel onder druk worden gezet om het regeringsbeleid te volgen, terwijl ze juist kritisch zouden moeten zijn. Een motie hierover wordt zaterdag besproken op het digitale ledencongres van de VVD. Indiener Gijs Dreugen denkt dat kiezers meer vertrouwen in de partij krijgen als meer onafhankelijke mensen van buitenaf in de Kamer komen. De fractie bestaat nu voor een groot deel uit mensen die al lang in politiek Den Haag rondlopen. Naast Dreugen hebben nog 19 VVD-leden de motie ondertekend. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het radicaal-rechtse actieplatform Vizier op Links. Dat heeft demissionair minister Koolmees gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Tegen het platform zijn meerdere aangiften gedaan vanwege een stickeractie waarbij intimiderende stickers werden geplakt op de voordeur van linkse opiniemakers. Via de website van Vizier op Links worden geregeld persoonlijke gegevens gedeeld van wetenschappers, activisten, opiniemakers en politici die als links worden gezien. Het aantal mensen dat meer wil of kon werken is vorig jaar toegenomen. Het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel steeg met bijna 100.000 naar 1,1 miljoen mensen. Dat meldt het CBS. De stijging komt door de coronacrisis. Het gaat om werklozen plus mensen die wel willen werken, maar niet staan ingeschreven als werkloos. En ook parttimers die meer uren willen maken vallen hieronder. De gemeente met het hoogste onbenutte arbeidspotentieel was Groningen met bijna 13%. In het oosten van India zijn ruim 1 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de komst van een orkaan. Die heeft tot dusver aan 2 mensen het leven gekost en meerdere huizen verwoest. Het is de tweede orkaan in korte tijd. Een week geleden vielen in India 140 doden door een orkaan aan de westkust. Het weer. De zon breekt vandaag af en toe door, maar vooral in het binnenland valt ook een bui. Het wordt hooguit 14 graden en het waait stevig. Na morgen wordt het droger, zonniger en warmer. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Het valt erg mee. Op de weg staat maar 1 file. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Hoofddorp is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. De Jong Intra-vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intra-vakanties. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Het NOS Radio 1-journaal. 4 minuten over 7 is het. Een groep van zo'n 60 advocaten staat vanmiddag in een kort geding tegenover de staat. Ze zijn tegen een besluit van de gerechtshof in Nederland om de lengte van processtukken in hoge beroepen in te perken. Volgens de advocaten is die maatregel, die sinds 1 april al van kracht is, een ondermijning van de kwaliteit van de rechtspraak. En ik ga erover praten met Wouter Pors. Dat is een van de advocaten die dat kort geding heeft aangespannen. Meneer Pors, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel korter moeten die processtukken nu zijn dan? Er is een maximale lengte vastgesteld van 25 pagina's. En heel veel ingewikkelde zaken, die ofwel technisch of juridisch complex zijn, is dat gewoon te weinig om je standpunt goed uit te leggen. Hoeveel hebt u nodig? Dat hangt van de zaak af. Dat is soms inderdaad minder dan 25 pagina's. Maar ik heb ook bijvoorbeeld octrooizaken waarin ik meer dan 100 pagina's nodig heb. Ja. En wat is dan het bezwaar? Als je dat maximale aantal stelt, dan kan je niet goed je cliënt verdedigen. Ja, je moet je voorstellen dat je niet alleen de positie van je cliënt moet uitleggen, maar als je in hoger beroep gaat, ook waarom in eerste aanleg door de rechtbank verkeerd beslist is. Dus je moet de ruimte hebben om alle argumenten die daarvoor nodig zijn goed op papier te zetten. Maar ja, hoe korter, hoe beter, toch? Denk ik dan ook wel. Ja, dat is waar. En er is ook veel voor te zeggen dat er hard moet worden gewerkt aan de kwaliteit van processtukken, zodat ze zo kort mogelijk zijn. Maar soms heb je gewoon meer pagina's nodig, ook al schrijf je een heel goed stuk. Ja. Wat is het argument dat u hebt gehoord van de gerechtsbesturen om dit te doen? Ja, dat is een beetje een anekdotisch argument. Zij zeggen, we hebben er last van dat de processtukken steeds langer worden. Daar hebben raadsheren uit Hoven ook wat over geschreven. En dan zie je dat ze uiteindelijk allemaal zeggen dat het misschien niet helemaal om de lengte gaat, maar om de kwaliteit. Nodeloze herhalingen en dat soort dingen. Ja, dus laten we zeggen, en dat herkent u ook wel. Dus de advocaten kunnen wat dat betreft ook hun de hand in eigen boezem steken. Ja, er komen inderdaad stukken voor die niet van goede kwaliteit zijn. Dus er mag best wat meer aandacht worden besteed aan het schrijven van goede stukken. Want als die stukken goed van structuur en inhoud zijn, dan is het ook niet erg als ze wat langer zijn. Hmm. En die regel, zei ik al, is sinds 1 april van kracht. In hoeverre belemmert het uw dagelijkse werk nu dan? Nou, hij is nog maar sinds 1 april van kracht. Dus hij geldt voor zaken waarin je nu in hoger beroep gaat. Er zijn nog maar enkele voorbeelden van zaken waarin discussie is geweest. Want je kunt met enige moeite toestemming krijgen voor een langer stuk. Maar dit is een regel die voor alle tijd is. Dus ook al zijn er nu nog niet heel veel zaken waarin het mis is gegaan, we kunnen onze cliënten niet meer garanderen dat ze alle argumenten die ze nodig hebben ook daadwerkelijk kunnen aanvoeren. Interessant natuurlijk wat daaruit komt vandaag. Dus dat gaan we horen. Dat kort geding dus tegenover de staat. Dank voor de toelichting. Wouter Pors is dat een van die 60 advocaten die dat kort geding heeft aangespannen. Informateur Mariette Hamer die zet vandaag een nieuwe stap in de kabinetsformatie. Later vanochtend zit zij met 7 partijen tegelijk aan tafel. En dat is voor het eerst. Ga ik over praten met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En wie zit er aan tafel dan? Nou, in de eerste plaats de winnaars van de verkiezingen in maart. VVD en D66, Rutte en Kaag dus. Maar ook het CDA schuift aan, de 3 linkse partijen, SP, PvdA en GroenLinks, en tenslotte ook de ChristenUnie. En de enige vreemde eend in de bijt is dan tenslotte eigenlijk de SP, aangezien die eerder heeft aangegeven niet in een kabinet met Mark Rutte te willen zitten. Maar alle andere partijen sluiten dat niet uit en zijn daarmee ook potentiële partners in een nieuw kabinet, in een nieuwe coalitie. Ja, en dat speelt ongetwijfeld een rol bij de beslissing van Hamer om deze 7 uit te nodigen. Ja, en wat zijn de andere redenen dan nog voor haar om juist deze partijen bij elkaar te zetten? Het zijn alle 7 partijen, inclusief de SP, die over een hele brede reeks van onderwerpen hebben aangegeven de afgelopen maanden wat er volgens hen de komende jaren moet gaan gebeuren. Onder andere in verband met de economische crisis door corona. En dat varieert dan van onderwerpen als de arbeidsmarkt. Ze willen bijvoorbeeld allemaal een hoger minimumloon. Tot ook klimaat, de democratische rechtsorde. En ook bijvoorbeeld het toeslagenstelsel. Ja, en informateur Mariette Hamer die zoekt nog steeds naar waar partijen het inhoudelijk over eens zouden kunnen worden voordat het echte onderhandelen gaat beginnen en er ook partijen gaan afvallen. En hoe zit het met die andere partijen in de Kamer? Komen die ook nog langs? Zeker. Die andere 9 partijen worden de komende dagen in 2 groepen uitgenodigd. Waarschijnlijk worden de PVV, Forum, de groep van Haga, weet je wel, die afgesplitste Forum-mensen, en Ja21 tegelijk uitgenodigd, omdat zij speciale opvattingen hebben over migratie. Ze zijn daar alle vier uitgesproken kritisch over. Net als over de Europese Unie. Nou, mogelijk komt ook de SGP daar nog bij. Dat moet Hamer nog beslissen. En dan is er nog een derde groep met de Partij voor de Dieren als grootste. En die worden ook samen uitgenodigd. En wanneer wordt dan duidelijk welke partijen er echt gaan onderhandelen? Ja, Hamer die richt zich deze week nog vooral op de inhoudelijke kant van de zaak. Welke richting moet het beleid op? Maar daarna zal er toch een schifting gaan komen. Want ze moet ook advies uitbrengen over welke partijen een kabinet zouden kunnen gaan vormen. Die dus echt moeten gaan onderhandelen. De bedoeling is dat ze haar advies rond 6 juni uitbrengt. Dus in de aanloop daarnaartoe wordt dat duidelijk. En dat is dus waarschijnlijk ergens in de loop van volgende week. En dan is de meest gehoorde optie toch een kabinet van VVD, D66, CDA en de linkse partijen PvdA en GroenLinks. Die laatste twee willen niet zonder elkaar in een kabinet. Terwijl VVD en CDA zitten daar dan weer niet op te wachten. Daar moet dus een robbertje over gevochten worden. Ja, en als het niet lukt, zou het ook nog kunnen dat die twee linkse partijen afvallen. En dan komt de ChristenUnie in beeld. Maar ja, zover zijn we dus nog lang niet. En dan nog iets anders. De Telegraaf vanochtend, voorpagina. Stevige clash Rutte en Kaag. Dat heeft te maken met het Israëlbeleid. Afgelopen vrijdag in het kabinet is het daarover gegaan, kennelijk. Heeft dat gevolgen voor de formatie? Nou, kijk, het is geen geheim dat VVD en D66 van mening verschillen over de spanningen in het Midden-Oosten tussen Israël en de Palestijnen. Dat is al jaren zo. En dat leidde vrijdag inderdaad tot een pittig debat in de ministerraad. Maar ze verschillen wel over meer onderwerpen van mening. Daar zijn het ook verschillende partijen voor, hè? En ik denk niet dat deze kwestie de formatie zal beïnvloeden. Sowieso heeft Nederland, wat Nederland over dat conflict vindt, heeft al nauwelijks gevolgen. En dat weten Rutte en Kaag ook wel. Bovendien, ze willen allebei regeren. En daar doet zo'n meningsverschil echt niks aan af. Politiek verslaggever Wilco Boom was dat in Den Haag. Back in the old days, tight like a fight, used to hang with the devil in the broad daylight. We had him rude, I walk him bound, till we had him broke, we're kind of falling out. Showed me the low, he showed me the down, called it the happy lowdown. We used to rock some tunes with a guy named Lloyd, Lloyd still got them Polaroids. Daylight, he might get it on his own. Start building a throne out of worn out razors. Looking you shaking, you can't find his plight. Got you scared of ghosts in the dead of night. And while you're making up stories, trying to make it okay, he'll be bringing them in to let them out and play. In the broad daylight, broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Light. In the broad daylight, broad daylight. In the broad day, broad, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Your money, you got your night. Just leave me alone up in the I need some shit of my own. I need a throne, not them razors. And who you think you are, screaming Hollywood burn. You really wanna stop it, then burn your sperm. Cause this here be going on until it's not. And then a little more broad daylight, leaving me alone in the broad daylight. Daylight, in the broad daylight. Broad day, please don't leave me alone. Leave me alone in the broad daylight. Dat was Gabriel Rios en Broad Daylight. Het is 14,5 minuten over 7. Ik praat u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nieuwsuur sprak met Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen. Hij maakt zich vooral zorgen over de mensen die nog geen 30.000 euro compensatie hebben gekregen in de toeslagenaffaire, maar wel vinden dat ze daar recht op hebben. Zoals deze mevrouw, zij werd afgewezen, maar ze weet niet waarom. Ze hebben brieven hier gestuurd van ik kom niet in aanmerking. Maar het staat niet duidelijk waarom ik niet in aanmerking kom. En u heeft ook nog steeds uw dossier niet gekregen. Dus u kunt ook niet in verweer hier tegen. Ja, klopt. Want ik had vanaf toen in 2020, in februari, heb ik hun gevraagd naar mijn dossier. Maar tot de dag van vandaag heb ik mijn dossier nog niet gekregen. En dat is volgens de ombudsman precies wat er nodig is. Duidelijkheid en helderheid. Mensen hebben het al heel moeilijk. Als je die mevrouw ziet en hoort, dan denk je, oh, ik wou dat ik, nou, enzovoort. Uh-huh. Dat moet ook echt gebeuren. Hè? Dat enzovoort, daar gaat het nu om. Dus niet nou meer nog een brief. Nee, deze mevrouw zegt, wil je alsjeblieft aan me uitleggen waarom? En ik vind dat toeslagen uit zichzelf naar deze mevrouw en heel veel anderen toe moet. En snel, om uit te leggen wat er aan de hand is. Of om opnieuw te bekijken of deze mevrouw die misschien toch niet gewoon recht heeft op die 30.000 euro. Ja. Voor het eerst in 35 jaar komt er bij de Olympische Spelen weer een Nederlandse badmintonner in het enkelspel in actie. Mark Kaljouw. Die ziet zijn droom uitkomen, vertelde hij bij Langs de Lijn en Omstreken. En hij is namelijk een echte publiekspeler. Als je ook vooral mijn wedstrijden ziet bij een club of als ik voor het Nederlandse team uitkom, daar gebeurt iets met me. En ik weet niet precies wat het is, maar ik sta, ik zeg het altijd tegen de jongens met wie ik speel, ik sta bijna strak. En ik heb er zoveel zin in en ik pep mezelf helemaal op. Ja, ik weet niet wat er komt gewoon heel veel adrenaline bij kijken. Badminton kampt met een imagoprobleem, wordt nog wel eens weggezet als campingsport. En dat merkte Kaljouw ook toen hij nog een klein jongetje was. Ik was zeker op de middelbare school misschien wel wat meer jaloers op de jongens van ADO Den Haag. En die kregen toch wat meer aandacht en wat meer fame. En een mooie tas van ADO natuurlijk. Precies, en ik had mijn badminton racketjes uit mijn tas. En dat was in dat geval niet heel stoer. Maar hoe ouder ik werd, hoe beter ik ermee omging. En heb ik het meer geaccepteerd eigenlijk. En dat was gisteravond op Radio en TV. Kijken we nu naar de buitenlandse media. Het was gisteren een jaar geleden dat in de VS de zwarte arrestant George Floyd door politiegeweld om het leven kwam. Er waren eerbetonen en herdenkingen in het hele land. En president Biden en vicepresident Harris ontvingen de familie van Floyd in het Witte Huis. Het was een eer, zegt de broer van Floyd tegen Amerikaanse media. It was great. He's a genuine guy. They always speak from the heart. And it's a pleasure just to be able to have the chance to meet with him when we have that opportunity too. Hij noemt Biden dus een oprechte man die altijd vanuit zijn hart spreekt. Toch was er ook een kleine tegenvaller voor de familie Floyd. De wet die Biden beloofde voor hervormingen bij de politie is nog steeds niet door de Senaat gekomen. Opnieuw een schokkend verhaal over Oeigoeren in de Chinese regio Xinjiang. De Chinese politie experimenteert daar met kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenningstechnieken bij Oeigoerse gevangenen. Een softwareontwikkelaar die bij het project betrokken is, praat er anoniem over bij de BBC. Verdachten worden met handen en voeten vastgezet in een verhoorruimte. De speciale software moet emoties herkennen en dan aantonen of iemand schuldig is. Een mensenrechtenadvocaat noemt het schokkend. Het gaat om mensen die onder enorme druk een nerveuze indruk maken. En dat wordt dan als bewijs gebruikt, zegt ze tegen de BBC. En meerdere Fransen met veel volgers op sociale media hebben een aanbod gekregen om negatieve berichten over het Pfizer-vaccin te verspreiden. Persbureau AP schrijft erover. Zo kreeg een populaire YouTuber in een mail veel geld geboden om dat te doen. Hij zou dan in korte video's op Instagram, TikTok en YouTube moeten zeggen dat het vaccin een dodelijk risico vormt. De Franse minister van Volksgezondheid noemt de acties zielig, gevaarlijk en onverantwoord. Het is niet duidelijk wie de mails heeft verstuurd. De eerste man ter wereld die het Pfizer-vaccin kreeg toegediend is overleden. Verschillende internationale media schrijven over de Brit William Shakespeare. Hij overleed aan een beroerte. Zijn dood had niks te maken met corona of het vaccin. In december kreeg hij als tweede mens ter wereld een prik van Pfizer. De vrouw van Shakespeare zegt dat hij daar enorm trots op was. Hij had het er heel veel over met mensen en moedigde iedereen aan om zich ook te laten vaccineren, zegt ze. William Shakespeare was 81 jaar. Dan weer naar Edwin Gerritsen. Edwin, want hoe gaat het op de weg? Twee files maar. En dat komt allemaal door werkzaamheden op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud. En op de A44 richting Amsterdam voor Knopend Burgerveen bijna 10 minuten vertraging. Het is 11 minuten voor 19:30. We gaan praten over het voetbal. Want er is weer veel voetbal. En dat doe ik natuurlijk met Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen bij het Nederlands elftal. Want Frank de Boer, de bondscoach, die gaat laten weten vandaag welke spelers er wel en niet mee mogen naar het EK voetbal, het Europese kampioenschap. Nou ja, ik denk dat Memphis en Frenkie de Jong zich geen zorgen hoeven te maken. Maar wie wel? Ja, nou ja, het is inderdaad wel terecht wat je zegt. Want er wordt heel ingewikkeld over gedaan, dagen over geschreven. En uiteindelijk mogen er 26 mensen mee. Nou, je voetbalt nog steeds met 11. 2 keer 11 is 22. Dus je hebt alle posities dubbel bezet. En dan kun je voor elke linie, zeg maar, een derde keeper, een derde verdediger, et cetera, nog eens iemand meenemen. Dus je komt uit op de nummer 27 tot 34. Daar wordt heel ingewikkeld over gedaan. Grote vraag is natuurlijk altijd inderdaad wel, voor die spelers zelf is dat enorm belangrijk. Laat dat helder zijn. Het is een grote teleurstelling als spelers niet naar zo'n eindtoernooi mee mogen. Wel gemiddeld gebeld zijn. Je zit in de hoek met Bizot en Hatenboer, Filena, Promes. Ja, en dan komen de vragen. Teten wel of niet, El Ghazi of Bergwijn, Veldman. En de grote vraag is natuurlijk wel de drie jonge jongens, Gravenberg, Timber en Koopmeiners, die eigenlijk geselecteerd zijn, terwijl ze ook nog met Jong Oranje hadden meegekund. Uit het feit dat hij ze geselecteerd heeft, denk ik wel dat hij ze meeneemt. En ja, uit coachperspectief zou je nog kunnen zeggen, je neemt liever als nummer 4, 5 en 26 jongens mee die dat hartstikke mooi vinden, die niet zeuren en denken, ha, fijn dat ik erbij ben, in plaats van drie spelers die heel teleurgesteld zijn van, ik had toch op veel meer gehoopt en nou speel ik weer niet hier. Dat speelt ook een rol, want je gaat een lange rit tegemoet. Het zijn ook gewoon mensen die met elkaar een maand moeten kunnen optrekken. Dus ik verwacht die jonge mensen erbij. En ja, Blind met de blessure zal er ook gewoon bij blijven, verwacht iedereen. De Jong of Weghorst, het zou ook nog wel eens De Jong en Weghorst kunnen zijn. Nou goed, kortom, voor die mensen heel spannend. Voor het eindresultaat van het Nederlands elftal valt het wel mee, hoor. Hoe beslissend het is wat er vandaag nog is. Even over die jonkies, want die drie die jij noemde. Want als zij, stel dat ze wel afvallen, dan mogen ze niet mee met Jong Oranje. Hoe zit dat ook alweer? Nee, ja, dat is besloten met elkaar. Jong Oranje speelt overigens ook al komende zaterdag die wedstrijd. Dus dat zou ook een beetje erg kort dag worden en een raar verhaal worden als die daar ineens weer zouden instromen. En ook dat feit dat eigenlijk min of meer is afgesproken met elkaar, maakt wel dat ik denk dat ze die jonge jongens niet voor niks hebben meegenomen. Of ze moeten in die paar trainingjes nog heel erg zijn tegengevallen. Maar goed, hij heeft ze een heel jaar kunnen bekijken. En nogmaals, ik verwacht niet dat die ineens in de basis van het Nederlands elftal zijn zitten. Maar wel dat ze gewoon lekker meegaan met dit toernooi. Ja, dan is er natuurlijk veel gepraat al de afgelopen weken over de toekomst van Ronald Koeman bij Barcelona. Ja. Gisteravond was dan dat overleg met de voorzitter, Laporta. Half uurtje hebben ze binnen gezeten. Waar heeft het nu allemaal toe geleid? Ja, dat is interessant, want jij zegt dat er is heel veel gepraat. En gisteravond daar stonden, geloof ik, journalisten vanaf 6:30 al te wachten tot 8:00, wat er allemaal ging gebeuren daar. Nou, de voorzitter was al heel lang binnen en sprak met al zijn technische mensen. En toen kwam Koeman en die kwam binnen een 30 minuten weer naar buiten. Nou, toen wist iedereen het zeker. Als je maar een 30 minuten binnen bent, dan ben je ontslagen. Maar Koeman zag er vrij vrolijk uit en zei, nee, we hebben een prima gesprek gehad. En we praten volgende week of over enkele dagen verder. Dat was ook het signaal van de club. Er werden ze ook niet gezegd, ik blijf, waar hebben jullie het over? Het was, nee, er komt een volgend gesprek en het was een goed gesprek. Nou, eerder op de dag, omdat die journalisten er allemaal zo vroeg waren, hadden ze ook de zaakwaarnemers en het hele gevolg van Wijnaldum daar zien langskomen. Dus het verhaal dat die daar naartoe gaat, dat kreeg ook steeds meer vorm. En dan zou je denken, Wijnaldum is een wens van Koeman, dus als Wijnaldum komt, zal Koeman ook wel blijven. Kortom, het lijkt er allemaal op dat Koeman een jaar mag blijven en bijvoorbeeld Wijnaldum als speler en misschien wel Depay ook later als Barcelona-speler mag verwelkomen. Maar bij dit soort clubs is het nooit wat het lijkt. Dus de komende dagen zullen die journalisten wel blijven staan en ons wel op de hoogte houden. Maar niks is zeker, maar het lijkt in ieder geval op dat er toch een goede kans is dat hij volgend jaar Barcelona leidt. Ja. En dan vanavond 9:00, dan is de finale van de Europa League. Manchester United tegen Villarreal. En ja, moeten we daar onze tv voor aanzetten, Tom? Nou, dat is een wel een beetje terechte vraag, zonder al te onaardig te doen. Ik had hem wel ergens ooit omcirkeld staan. Want ik moet er morgenochtend natuurlijk ook iets over kunnen vertellen, Jurgen. Maar het is niet een wedstrijd die, denk ik, heel erg tot de verbeelding spreekt. Manchester United tegen Villarreal. Zeg dat niet tegen de Villarreal-mensen. Die spelen voor het eerst in de historie een Europese finale. Met een trainer overigens die zijn vijfde Europa League-finale speelt in een aantal jaren. Want die heeft al 3 keer gewonnen met Sevilla en 1 keer verloren met Arsenal. Manchester United, 7 zevende Europese finale. Wonnen in 2017 in Amsterdam. Weten ze dat nog wel van Ajax. Hun laatste Europese finale. Ook Europa League. Manchester United is natuurlijk de favoriete club met het grote geld. Met een aantal grote spelers. Dat Villarreal heeft wel een hele mooie wandeling gemaakt hoor, door die Europa League. Dat is geen ploegje wat je zomaar opzij zet. Ja, en voor zo'n club zou het een geweldig resultaat zijn voor Manchester United. Krijgt het zo'n beker toch een beetje plekje linksachter in de prijzenkast, zeg maar. Dus wat dat betreft, ik ben heel benieuwd. Het is geen wedstrijd waar iedereen voor gaat zitten. Maar goed, wie weet valt het mee. En ga toch maar even stiekem kijken. Na een kwartiertje mag je dan besluiten of je blijft kijken. Ja, bovendien, het regent vanavond toch weer. Dus wat moet je buiten? Laatste avond dat het regent. Dus we moeten lekker binnen blijven. Ja. Te zien, zei ik ook. Maar zeker ook te horen hier op NPO Radio 1. Die wedstrijd natuurlijk om de Europa League finale. Manchester United tegen Villarreal. Tom van het Hek was dat nu op NPO Radio 1. Charles en Eddie. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom maar op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja! De NIBC Vastgoedhypotheek. Ik zei het toch? Meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Het is Bol 7-daagse. Met zulke bizar goede prijzen, die houd je niet voor jezelf. Moet je dit zien? Deze deal. Helemaal wat voor jou. Zoals vandaag. 66% korting op de adviesprijs van Robijn. Bekijk alle deals in onze app of ga naar bol.com. NPO Radio 1. Iets voor 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. In Italië zijn 3 verdachten opgepakt voor het ongeluk met de kabelbaan bij Lago Maggiore, waar zondag 14 mensen omkwamen. Mogelijk is een noodrem van de kabelbaan bewust uitgezet om vertragingen te voorkomen. 3 leidinggevenden van het bedrijf dat de kabelbaan exploiteert zouden daarvan hebben geweten. 15% van de brandweervrijwilligers dreigt volgens Nieuwsuur op te stappen, omdat ze vanwege Europese regels niet meer hetzelfde werk mogen doen als hun beroepscollega's. En dat kan grote gevolgen hebben. 80% van de brandweer bestaat uit vrijwilligers. Ook cafés en kroegen mogen wat betreft demissionair minister Grapperhaus bij de volgende versoepelingsstap weer open. Nu is nog het plan om eerst begin juni restaurants te openen en pas later ook cafés. Grapperhaus zegt dat handhaving lastig is als er onderscheid wordt gemaakt. Vrijdag wordt er definitief een besluit over genomen. Ruim 1 miljoen mensen in Oost-India zijn geëvacueerd vanwege de komst van een orkaan. Een week geleden vielen er aan de westkust van India nog 140 doden door een andere orkaan. Dan het woensdagweerbericht. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Weer een dag met buiige regen. Ja, inderdaad. Op dit moment stelt het niet veel voor. Er trekken wat buien over Friesland, Drenthe, Overijssel en over het IJsselmeer. En die trekken allemaal in oostelijke richting. Dus Groningen zal er ook nog wel wat mee te maken krijgen. De rest van het land is het goed deels droog. Maar dat blijft niet zo, want op veel plaatsen gaat er van tijd tot tijd wel wat regen vallen. Tussendoor is het af en toe ook wel wat opgeklaard met een klein beetje zonneschijn. De wind wordt matig tot krachtig en krachtig langs de kust in het noorden uit de westelijke richting. En daarbij temperaturen die nog steeds mager zijn, 13 tot 15 graden. Maar misschien wordt het morgen beter. Een fractie. We beginnen de dag in het noordoosten in ieder geval nog met veel bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Dat trekt weg. Dan valt er nog een enkele bui, vooral in de oostelijke helft van het land. Maar van het westen uit begint het wel wat op te klaren en gaat de zon dus vaker schijnen. De wind neemt ook af en de temperatuur wint al iets. Het wordt 14 tot 16 graden. Ja, en die trend die zet gelukkig voor veel mensen door. Want vanaf vrijdag krijgen we een flink aantal droge dagen met steeds verder oplopende temperaturen. Schrik niet, in het weekend kan het 20 graden of iets meer worden. Kijk. De regendans wisselen we in voor de salsa, denk ik dan maar. 20 graden. Lijkt me een goed idee. Ja. Marco Verhoef was dat. Kijk hoe het gaat op de weg. Edwin Gerritsen. Dag Jurgen. Vrij goed. Vanochtend staan nu maar 2 files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmade en Hoofddorp 10 minuten bij de wegwerkzaamheden. Daardoor ook een file op de A44 richting Amsterdam voor knooppunt Burgerveen. Ruim 10 minuten oponthoud. Schieten! Voetbal beleef je waar jij bent. Met de Samsung Galaxy S21 5G. Nu van 849 voor €809. Of een Samsung 55 inch QLED TV. Nu van 999 voor €777. Scoor snel bij Mediamarkt of op mediamarkt.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Wist je dat je elke dag 650 spieren en 300 gewrichten gebruikt? Daarom is het belangrijk om ze soepel te houden. VitaPro ondersteunt soepele gewrichten met Boswellia serrata. Profiteer van ons introductieaanbod en vul je voeding aan met VitaPro. Bestel VitaPro nu met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitapro.nl. Win je aankoopbedrag terug met je voetbalkennis. Ga naar mediamarkt.nl/promopool. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. 7:58. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan weer naar Bo Heimersen, die is in Beverwijk. Daar zijn fietsers bij elkaar gekomen. Die zijn onderweg naar Den Haag. Daar gaan zij bijwonen, of althans afwachten, wat de uitslag wordt van de klimaatzaak die Milieudefensie tegen Shell heeft aangespannen. De rechter doet daar later vandaag uitspraak in die zaak. Bo, en nu dus de laatste etappe voor deze mensen. Ja, dat klopt, Jurgen. Ze hebben gegeten en gedronken. Ik zag al een behoorlijke pan met havermout. Ja, dat zag er allemaal best goed uit. Ook broodjes en drinken. Dus ze zijn klaar voor deze laatste rit naar Den Haag. En het is ook een zeer gemêleerde groep. Een meisje van 13 is erbij. Een jongen van 24, die is hier samen met zijn moeder. En allemaal fietsen ze voor datzelfde doel. Ze willen aandacht voor deze rechtszaak vandaag. En daarom zijn ze dus zelfs bereid om vanuit Noord-Friesland, daar zijn ze vanmorgen begonnen in Ter Aar, naar Den Haag te fietsen. Ja, je schenkt aandacht aan wat er vandaag besloten wordt door de rechter in die Shell-zaak. Daar schenk je aandacht aan. En ook de pers wordt erbij betrokken. Jullie worden erbij betrokken. Dus het wordt ook zo breed uitgemeten in het nieuws vandaag. En dat vind ik wel belangrijk. Bent u dan die hele tocht bezig geweest met deze zaak? Heeft u er vaak aan gedacht? Regelmatig, ja. Ja, we hebben het er onderweg met elkaar ook wel over natuurlijk. He, ook over andere zaken. Je ziet, onderweg kom je zojuist kom je Tatenstiel. Oh, dat is Tatenstiel. Ja, daar hebben we ook wel wat over te vertellen. Dus er zijn meer dingen die gaande zijn. Twee generaties. Moeder en zoon? Ja, hij is een klimaatactivist. En u niet? Nou, dit is mijn eerste actie. En het viel een beetje tegen, zei u net al. Nou, het klimaat valt wel tegen, maar... Wat ik heel prettig vind is dat hij niet... hij vertelt wat hij zelf vindt en hij gaat niet met zijn vingertje naar me doen. Dus ik had wel het gevoel van dat ik keuze had. Hij is wat actiever dan mij. Maar ik vind het belangrijk dat je niet met het vingertje gaat wijzen. En dat je gewoon doet wat je zelf kan doen. Maar waar zit het hem dan in? Wat is dan het verschil wat hij zegt wat iets activistischer is dan wat u vindt? Nou, ik vind dat we met z'n allen moeten overleggen. En dat iedereen iets moet doen op zijn eigen manier. Ja, ik vind dat er veel te weinig schot in de zaak zit. En heel fijn als mijn moeder daar ook af en toe achter staat... en dan bijvoorbeeld meedoet met zo'n knotsgekke actie als deze. Hoe oud ben je? 24. Maak jij echt zorgen over je eigen toekomst? Ja. Wanneer is deze dag voor jou geslaagd? Als we straks in Den Haag zijn aangekomen en we... Ja, te horen krijgen dat de rechter Shell verantwoordelijk houdt voor wat ze doen. Dan is het geslaagd. Maar de dag is dus niet geslaagd als de rechter anders oordeelt? Dan is deze hele fiets toch voor niets geweest? Nee, dan is het niet voor niks geweest, maar dan zou ik wel lichtelijk teleurgesteld zijn. Jullie hebben lekker havenmaat gehad om even in de termen van Shell te blijven. Beetje bijgetankt? Ja, genoeg brandstof zit er weer in. Genoeg brandstof zit erin. Ze gaan weer vertrekken nu voor hun laatste rit. Ik wens jullie heel veel succes. Rijden maar. Op naar Den Haag, dus waar later vandaag die uitspraak is. En over die zaak praat ik verder met energieanalist Jillis van den Beukel. Hij werkte jarenlang in de gas- en oliesector, onder meer ook voor Shell. Meneer van den Beukel, goedemorgen. Goedemorgen. Tegenwoordig bent u betrokken bij de Hague Center for Strategic Studies. Om het even helder te krijgen, wat zijn de belangrijkste eisen die Milieudefensie en ook al die fietsers die dus nu meegaan aan Shell stellen? Nou, de belangrijkste eis is dat Shell in 2030, dus dat is al vrij snel, zijn CO2-emissies met 45% vermindert. En dat gaat om alle emissies gerelateerd aan Shell-productie, aan Shell-producten. Dus niet alleen de productie, het transport, maar ook de consumptie. Dus het benzine in de tank, dat telt ook mee daarbij. En wat zet Shell daar tegenover aan argumenten? In ieder geval dat elke vat olie dat Shell bijvoorbeeld niet produceert, moeiteloos geproduceerd wordt door zeg maar de Saudi Aramco's en Rosnefts van deze wereld. Met andere woorden, ook kortom, al zou Shell precies doen wat Milieudefensie wil, dan gebeurt het toch wel elders door andere maatschappijen. Dan gebeurt het toch wel elders door andere maatschappijen. En daarbij kun je opmerken van dat gebeurt meestal met een hogere uitstoot van broeikasgassen, die productie. De methaanlekkages bij een bedrijf als Shell zijn relatief laag. En voor sommige nationale oliebedrijven zijn die een stuk hoger. Afgelopen zondag in Buitenhof zat Shell-bestuurder Maarten Wetselaar. Hij zei dat ze er alles aan doen bij het olieconcern om de uitstoot te verminderen. Maar dat ze ook afhankelijk zijn van andere partijen. Laten we even luisteren wat hij zei. Het belangrijkste punt is dat wij dus voor die klanten die oplossing moeten vinden die wel schoon zijn. En samen met die klanten de energietransitie door moeten. Dat verschilt per sector. Ik zal je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld passagiersauto's kunnen allemaal elektrisch rijden. Die oplossing bestaat. We hebben al 65.000 laadpalen in Europa geplaatst en die opereren. En dat willen we naar 500.000 brengen. Dat gaat wel lukken. Maar nu in een andere sector, want de transitie is niet makkelijk in sommige sectoren. De luchtvaartindustrie en het vrachtverkeer, daar moeten echt hele lastige transities plaatsvinden. En wat vindt u ervan, van wat hij zegt? Nou, dat klopt in zoverre dat in sommige gebieden het veel makkelijker is dan andere gebieden. Elektrische auto's die breken nou echt door. Dat gaat een grote vlucht nemen. Maar bijvoorbeeld vliegtuigen, verwarming van huizen, bijvoorbeeld bestaande huizen. Nou, dat is een stuk lastiger. Dus de energietransitie, ja, die heeft verschillende snelheden voor verschillende sectoren. En Shell stelt zich steeds op het standpunt van de vraag is er nog steeds van ons ook, van de consumenten. Van bedrijven en dus moeten we leveren. Dat is in ieder geval de facto wat ze doen, ja. Zij nemen het tempo aan dat de maatschappij ook aanneemt. Ze zijn geen voorlopers, ze zijn geen achterblijvers, want ze zijn echt wel serieus bezig met die energietransitie. Maar ja, ze doen het in het tempo waarin de maatschappij dat ook doet. Ja. Hoe wordt er en dat is frustrerend, want dat tempo is eigenlijk best langzaam. Ja. Hoe wordt er eigenlijk verder binnen Shell naar deze zaak gekeken? Ik denk dat Shell-werknemers ook echt wel willen dat de opwarming beperkt blijft. En dat dat niet te ver doorgaat. En dat wij omschakelen naar een energiesysteem met geen, of in ieder geval een veel lagere uitstoot van broeikasgassen. Hmm. Ik denk dat dat wel breed gedeeld wordt door de werknemers. Want je hebt binnen Shell natuurlijk ook nog die groep aandeelhouders, die actieve activistische aandeelhouders, moet ik zeggen, die al langer pleiten dat het bedrijf een groenere koers moet varen. En die krijgen wel steeds meer voet aan de grond, lijkt het, hè? Die krijgen steeds meer voet aan de grond. En ja, daar moet je deze actie ook een beetje in zien. In aandacht krijgen voor deze hele problematiek. En ervoor zorgen dat er een beetje beweging in de zaak komt. Ja, en vergeet niet, je hebt de activistische aandeelhouders op de bühne, maar je hebt ook de aandeelhouders achter de schermen die zeggen van dat dividend, dat houden jullie toch wel zoveel mogelijk overeind. Precies, want die kijken ook naar hun eigen portemonnee natuurlijk. Stel nou dat de rechter Milieudefensie in het gelijk stelt, dan moet er dus heel snel ook iets veranderen en iets gebeuren. Is Shell daar klaar voor? Dat wordt een hele klus, want dan moeten ze echt olie- en gasgelden gaan verkopen, ja. En de investeringen in nieuwe velden gelijk stopzetten. En nu is het zo dat ze bijvoorbeeld exploratie naar nieuwe velden in nieuwe gebieden vanaf 2025 stopzetten. Dus ze zijn wel bezig met die energietransitie. Maar het gaat in een beetje richting 2 graden. Nou hebben we het vanochtend al eerder gehoord ook, want die zaak richt zich nu tegen Shell. En er zijn natuurlijk veel meer oliebedrijven. Hoe kijken die eigenlijk naar de uitspraak in deze zaak? Ik denk dat er niet alleen in Nederland, maar wereldwijd wordt hier echt wel naar gekeken. Ook met het Urgenda-vonnis in gedachten, dat heeft toch ook wereldwijd best indruk gemaakt. En je ziet niet alleen in Europa, maar toch ook nu in Amerika, de druk toenemen op de grote olie- en gasbedrijven. Ja. Ja. Nou, interessant. Dus wat de rechter gaat beslissen vandaag, daar horen we uiteraard meer hierover op NPO Radio 1. Je hoorde Jillis van der Beukel, werkte jarenlang in de gas- en oliesector, onder meer voor Shell, en is nu energieanalist. Dan nu de sport. Martin Jol is dicht bij een akkoord om ADO Den Haag te kopen. Dat meldt Omroep West. De oudspeler en trainer was de laatste anderhalf jaar technisch manager bij de club. ADO is nu nog in handen van het Chinese bedrijf United Fansen. Dat bedrijf had aan het begin van afgelopen seizoen een betalingsgarantie afgegeven, maar voldoet daar niet aan. En nu zou het bedrijf dus bijna een deal hebben om de club te verkopen aan Martin Jol. En volgens Omroep West zou hij worden bijgestaan door Ben Mandemakers en Ed Maas. ADO degradeerde 2 weken geleden uit de Eredivisie. De Europese voetbalbond UEFA gaat een tuchtprocedure starten tegen Juventus, Real Madrid en FC Barcelona vanwege hun betrokkenheid bij de voorgestelde Super League. Dat melden onder andere de BBC en de Spaanse krant Marca. De 3 clubs maakten deel uit van in totaal 12 clubs die de Europese competitie wilden oprichten. De andere 9 stapten daar al snel weer uit. Volgens de UEFA is er sprake van een schending van het juridische kader van de voetbalbond. De andere 9 clubs waren al eerder gestraft met een geldboete. 5 gebroken ribben. Dat hield Jos van Emden over aan een zware valpartij in de Giro d'Italia afgelopen zondag. De koers lag 20 minuten stil om van Emden en 3 andere slachtoffers af te voeren. De Telegraaf sprak met de renner. Na mijn val kwam ik onmiddellijk in ademnood, terwijl verschillende renners over mij heen vielen. Alles is verschrikkelijk. Van lachen tot hoesten, vertelt Van Emden. En terwijl het peloton vandaag opnieuw de bergen ingaat, wacht Van Emden een helse ambulancerit van Undine naar Genk. Zo'n 1100 kilometer is dat. Toch hoopt hij dit seizoen nog wel weer in actie te komen. En een opmerkelijke blessure voor de Amerikaanse honkballer Zach Plesac. De werper van de Cleveland Indians was na de wedstrijd van afgelopen zondag zo teleurgesteld over zijn prestaties op het veld dat hij uit woede agressief zijn shirt uittrok. En Plesac brak daarbij zijn duim en kan voorlopig niet in actie komen voor zijn club. Hoe lang de honkballer uitgeschakeld is, is nog niet bekend. Even, hoeveel kilometer staat er eigenlijk nu? Niet zoveel. Er staan eigenlijk maar 3 files. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn is nu een ongeluk gebeurd. Tussen Epe en Apeldoorn is de vertraging 10 minuten. Zangeres Yola Quarty was dat. Yola, artiestennaam. Diamond Studded Shoes is haar nieuwste liedje. Het is 13 minuten voor 8. Vandaag begint in de Chinese plaats Guizhang de jaarlijkse Big Data Expo. Een grote handelstentoonstelling voor technologiebedrijven die hun producten in de markt proberen te zetten. En vooral op het gebied van data, dus klantgegevens. In datzelfde Guizhang wordt op dit moment ook de laatste hand gelegd aan een enorm datacentrum dat Apple samen met de Chinese overheid heeft opgezet. Persoonlijke gegevens van Chinese klanten van Apple worden daar opgeslagen in enorme servers. Sinoloog Rogier Kremers van de Universiteit van Leiden weet daar alles over big data in China. Meneer Kremers, goedemorgen. Hallo. Eerst even over die beurs die vandaag begint. Dat is een grote happening in China. Nou, dat is een aardige industriële handelsbeurs, ja. Je kunt ervan uitgaan dat iedereen die wat betekent op datavlak in China daar wel is. Is natuurlijk ook een regionaal ding. China is soms één land, maar vaak een hele grote collectie van provincies die allemaal zo groot zijn als grote Europese landen. En de provinciale overheid van Guizhou, waar Guiyang de hoofdstad van is, probeert ook een graantje mee te pikken van die enorme digitale ontwikkeling. En dat denkt het te doen door het inzetten van... Het is een bergachtig gebied met daardoor heel veel waterkrachtcentrales, ook heel veel water. Dus ze zeggen, nou, wij hebben goedkope elektriciteit en goede koelwatervoorzieningen. Hmm. Dus kom hier je datacenters maar neerzetten. En dan Apple erbij, dat is natuurlijk een grote speler, ook in China. Klopt. Ja. En wat betreft de opslag van die klantgegevens in dat nieuwe datacentrum, dat Apple dus nu aan het opzetten is samen met de Chinese autoriteiten. Ja, we weten allemaal dat Peking de burgers goed in de gaten houdt. In hoeverre zijn die gegevens dan veilig daar? De vraag is natuurlijk wat je bedoelt met veilig. Ze zijn denk ik heel erg veilig waar het gaat over dingen waar Chinese burgers ook veel meer te maken mee hebben dan hier. Telecommunicatiefraude, datadiefstal door andere private partijen. Maar de grote vraag is natuurlijk, in welke mate zijn die data veilig op het moment dat de Chinese overheid zegt, kijk, hier zit nu iemand, wij verdenken die persoon van het zijn van dissident. Dus wij gaan Apple die gegevens vragen. Op dat moment lijkt het mij, dat valt natuurlijk binnen China onder het gebruikelijke strafprocesrecht, lijkt het mij dat Apple wellicht niet in een positie zal zijn om dat verzoek te weigeren. Mm. We weten wel ongeveer hoe vaak dat tot dusver al is gebeurd. Dan heb je het over een paar dozijnen. Ter vergelijking in Amerika in dezelfde periode heeft Apple meer dan 10.000 van deze verzoeken van de Amerikaanse politie en juridische diensten gevolgd. Dus de Chinese schaal is wat kleiner. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk wel een dingetje is. Hmm. En heeft Apple dan iets te willen eigenlijk? Want bijvoorbeeld de New York Times die zegt dat Apple verregaande concessies moet doen, hè, voor die samenwerking met de Chinese overheid. Apple zit, net zoals heel wat andere westerse bedrijven, intussen in een heel erg moeilijke positie in China. En misschien voor Apple is Apple wel het bedrijf dat het grootste probleem heeft. In die zin dat, kijk, we praten natuurlijk hier over de Chinese markt. En Apple is nog steeds nummer 2 van de mobiele telefoonaanbieders na Huawei. Maar tegelijkertijd is China ook een enorm belangrijke productiebasis voor Apple. Zo ongeveer elk ding wat wij hier in Nederland zien, waar zo'n appeltje op zit, is in China gebouwd. En Apple kan dat alleen maar doen omdat in China de logistieke mogelijkheden, de know-how, de supply chain van een dergelijk niveau is dat Apple die producten kan maken met de kwaliteit die we verwachten, in de hoeveelheden die we verwachten en aan de prijs die we verwachten. Mm. Met andere woorden, voor een bedrijf als Apple is er geen plan B. Ze zijn dus een beetje verplicht om een werkbare relatie te hebben met Beijing. Daar heeft Tim Cook, de baas van Apple, over gezegd van, kijk, wij willen wel in China aanwezig zijn, doen wat we kunnen, maar ook binnen het kader dat er is. En dat is de keuze die ze gemaakt hebben. Ja. De vraag is natuurlijk van, hè, maar u zegt, ja, het gebeurt in Amerika net zo goed. Althans, worden die verzoeken ook gedaan. In hoeverre zijn die privégegevens van die miljoenen Chinezen dan in gevaar? Wat er wellicht niet gaat gebeuren, is dat je een soort van hele grote datapijp hebt die alles wat die mensen, het gaat vooral over iCloud-gegevens. Dus dat zijn backups van dingen die mensen op hun computer hebben staan, hun foto's, hun filmpjes. Kan ook e-mails zijn, afhankelijk van wat ze kiezen. Ik denk niet dat het gaat gebeuren dat er enorme datastromen vanuit dat datacentrum rechtstreeks naar Beijing lopen. Daar heeft de Chinese overheid ook geen boodschap aan. Dat is gewoon te veel om te behappen. Wat er mogelijk wel kan gebeuren, is dat op het moment dat de Chinese politiediensten of het Chinese Openbare Ministerie iemand op de radar heeft, dat ze dan kunnen gaan kijken van, heeft die persoon een iCloud-account? En zo ja, wat weet Apple over die persoon? En daar willen wij dan wel even een kijkje in. De conclusie van de New York Times in het artikel is, eerst werkte China voor Apple, nu werkt Apple voor China. Kunt u het daarmee eens zijn? Daar is heel wat voor te zeggen. Apple en heel wat andere bedrijven zijn naar China gegaan met het idee, hier zitten alleen maar voordelen aan. We kunnen goedkoop produceren, er zit een goedkope markt aan. Je had op dat moment ook nog een redelijk coulante overheid. Intussen is China gegroeid, China machtig geworden. We hebben heel lang gedacht, China wordt wel zoals wij. Intussen is duidelijk dat alleszins in de nabije toekomst niet zo zal zijn. En ineens wordt China assertief. En gebruikt het dus. Want China weet ook, kijk, Apple kan de productie van haar producten niet verplaatsen, maar dat geldt voor heel veel andere bedrijven net zo. Ja. En in die mate moeten, denk ik, wij als Europese consumenten ook even de hand in eigen boezem steken, want wij hebben dit ook gewild. Ja. Dank voor uw toelichting. Sinoloog Rogier Kremers was dat, van de Universiteit Leiden. Met een beetje geluk kunnen een aantal van de grote muziekfestivals deze zomer doorgaan. En bij festivals in Nederland horen natuurlijk ook Britse bands. Zomaar even een greep van wat van die Britse bands. Maar ja, toch zal dat dit jaar anders zijn. Want de ene na de andere band zegt geplande optredens af vanwege de strenge quarantaineregels in Groot-Brittannië. Daar ga ik over praten met Peter Nelissen. Die is eigenaar van boekingskantoor Buff Music. Peter, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Jurgen. Daar zijn we weer. Ja, want jij doet die boekingen, normaal gesproken. En je hebt al heel wat Britse bands gehoord die niet komen dus. Om de reden die je in feite geschetst hebt. Men bij terugkomst in Engeland 10 dagen in quarantaine moet. Dus dat betekent gewoon derving van inkomsten, omdat je niet kunt toeren in je eigen land. En ze komen er nu praktisch achter wat de Brexit allemaal kost. Want dat brengt een heleboel red tape en papieren romslomp. Maar ook heel veel extra kosten mee. En dan wordt het ineens heel oninteressant om de plas over te steken. Ja. Dat is vervelend, zeker voor de fans. Maar je zou zeggen, een mooie kans voor Nederlandse bands dan om die gaten op te vullen op de festivals. Ik denk dat dat een terechte opmerking is. Dat nogal wat festivals vaak ver gezocht hebben. Terwijl in eigen land of in een buurland net zulke mooie dingen te zien zijn. En dus, merk je dat ook? Waarom niet? Dat programmeurs nu inderdaad bij Nederlandse bands aanklopt? Ja en nee. Ik ben zelf ook muzikant. Ik merk het met mijn eigen bandje La Bomba dat we die vraag ook krijgen van ja, maar als deze band niet kan, kunnen jullie dan? Graag. Maar je merkt ook nog tegelijkertijd een beetje terughoudendheid in Nederland bijvoorbeeld. Dat festivals denken, misschien komt het allemaal wel goed en we hebben nog tijd en die bands hebben toch niks te doen. En in België, daar zijn we eigenlijk met festivals de boel al een maand voor op Nederland. Want daar gaan een aantal dingen nog al wel door, ook in augustus. Daar zie je dit dus gebeuren. Dat er een volledige, zelfs sommige festivals een volledige Belgische line-up is. Omdat er buitenlandse bands niet komen. Ja. En de Amerikanen, hoe staan die erin eigenlijk? Bij de Amerikanen is het een verzekeringskwestie, zeg ik altijd maar. Als ze zich kunnen verzekeren als ze hier zijn tegen gevolgen van corona, dus als ze terugkomen dat ze een bron van inkomsten hebben, dan lukt dat. Dat lukt heel vaak dus niet. Dus ook daar zie je dat sowieso tours al naar volgend jaar verschoven zijn. Om die risico's te voorkomen. Terwijl er wel Engelse bands nu naar bijvoorbeeld Zuid-Amerika, het zuiden van Amerika gaan, omdat ze daar wel al kunnen toeren. Ja. Dus je ziet de verschuiving van de markt naar daar waar opgetreden kan en mag worden. Ja. Gisteravond was er weer een veiligheidsberaad. Hè? Dus dat zijn die burgemeesters van de veiligheidsregio's. Daar werd al gezegd ineens dat het toch nog onzeker is of festivals wel door kunnen gaan deze zomer. En dat heeft er dan weer mee te maken dat de politie een beetje aan de tak zit. Wat vind je daarvan? Ik denk dat de politie wel aan de tak zit. Maar ik vergelijk het een beetje met dat de politiebond altijd in een protest gaat op het moment dat er een belangrijke voetbalwedstrijd is. Waarom? Omdat er dan aandacht is. Ik wil niet zeggen dat je een veilige situatie moet hebben. Maar het punt is denk ik voor de festivals die mogen. Laten we er alles aan doen om dat mogelijk te maken met de restricties die we hebben. En ja, dat iedereen nu een beetje gaat roeptoeteren van maar dat is misschien niet zo veilig. En kunnen we wel voldoende politie op de been brengen? Dat snap ik. Maar het is ook een beetje voor de bühne. Ja, er komt wel iets van een festivalzomer, zeg jij. En met misschien wel veel meer Nederlandse bands dan we gewend zijn, normaal gesproken. Dank voor de toelichting. Peter Nelissen is dat. Hij is van boekingskantoor Buff Music. NPO Radio 1 podcast. Want als je in Duitsland met 450 kilo marihuana gepakt weet, kon je hem 12 jaar schudden. Ervaar de essentie van de tijd. Ik dacht, hoe dan ook, dit nekkie

Na morgen wordt het droger, zonniger en warmer. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staan niet zoveel files vanochtend. Op de A4 daarna richting Amsterdam voor Hoofddorp 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Maar er ook file op de A44 richting Amsterdam voor knooppunt Burgerveen 10 minuten. En er zijn ongelukken gebeurd op de A50 Zolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Apeldoorn Noord, daardoor 20 minuten vertraging. En op de A58 Breda richting Tilburg tussen Ulvenhout en Bavel een kwartier extra reistijd. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Libellen haal je het beste in jezelf naar boven. Laat je ook verrassen door het Libellen-effect. En lees Libellen, nu maar liefst 6 weken lang, voor maar €6. De bezorging stopt vanzelf. Ga snel naar libellen.nl/6. Actievoorwaarden zijn van toepassing. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. Wat zou jij doen met €5.000? Ja, verbouwen. Mijn bus bestikkeren. Nou, dat kan. Want als je nu een 100% elektrische Opel Vivaro e koopt, dan kun je tot €5.000 subsidie krijgen. Deze bestelwagen is bovendien uitgeroepen tot Van of the Year 2021 en helemaal emissievrij. Opel gaat ervoor. Heel Holland elektrisch. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. 1 miljoen mensen dreigen de aansluiting met de rest van de samenleving kwijt te raken. 15 burgemeesters willen daar wat aan doen. En daarvoor kloppen ze vandaag aan bij de Tweede Kamer. Ze willen dat er zo'n €400 miljoen per jaar wordt geïnvesteerd in 16 kwetsbare gebieden. En Amsterdam Zuidoost is één van die gebieden. Verslaggever Roel Pauw sprak daar met 4 jonge vrouwen. Ik ben Nakisha Roosblad en ik ben 23 jaar oud. Ik ben Sikwen Abaisa en ik ben 16 jaar oud. Ik ben Amy van Gems en ik ben 20 jaar oud. Ik ben Kele Achthoven en ik ben 17 jaar oud. Kijk, als jij in het Gooi bent opgegroeid, dan krijg jij waarschijnlijk meer kansen dan dat jij bijvoorbeeld in Zuidoost bent geboren. Kijk, ik ben zelf niet geboren in Zuidoost, maar ik heb wel vrienden die in het Zuidoost wonen. En als ik dan met hen praat, dan hoor je ook echt dat zij zich soms zeg maar benadeeld voelt in de kansen die ze krijgen. Op dit moment zit ik eigenlijk een beetje in een toxic household. Dus het gaat niet echt goed met de ouders. Er zijn kinderen die zeg maar voor hun ouders gewoon huur betalen, omdat hun ouders het zelf niet kunnen betalen. Ja, werkeloosheid ook onder de ouders. Die hebben het ook heel moeilijk. Of die niet voor hun kind kunnen zorgen, omdat ze zoveel moeten werken voor een inkomstenbron. En die jongeren hebben het dan ook moeilijk, want ze hebben niet echt een ouder thuis als voorbeeld. Dus werkloosheid, ja, door corona zijn er wel een paar familieleden. Dus het is wel moeilijk om aan werk te komen, vooral in deze tijd. Ja. Het begint langzaam wel op gang te komen, maar ja. Maar mensen lopen niet te koop met armoede natuurlijk. En deze generatie wil snel geld. Het is gewoon echt moeilijk nu, deze periode. En de omgeving waarin je opgroeit is al een beetje, hoe zeg je dat, wankel. Mm-hmm. En je bent zelf ook wankel. Dan zorgt dat gewoon ervoor dat je eigenlijk een beetje op het verkeerde pad raakt. Maakt niet uit of het nou in de criminaliteit is of gewoon een beetje qua jezelf, je persoonlijkheid, qua school. Als het wankel is en jij bent wankel, dan gaat het automatisch gewoon bergafwaarts. Nee, ik heb er persoonlijk geen last van, maar ik zie wel dat ze echt stoppen met school en dat soort dingen. Niet denken aan je toekomst, maar gewoon alleen denken aan geld. Iedereen kent wel, zeg maar, mensen die foute dingen doen. Wij allemaal, zeg maar. Maar wij zelf weten beter. Dat is waarom wij een goed onderscheid zeg maar, tussen kunnen maken. Maar je ziet het en je kent het wel, natuurlijk. Ik vind het best wel moeilijk, hoor. Vooral wat je het ook in het nieuws ziet. Dat mensen, ja, moeilijk baan krijgen. En dan denk ik van, ja, hoe ga ik het dan later hebben? Alles kan best wel onzeker zijn. Vooral als je jong bent. Bijvoorbeeld over school, werk. Hoe je later, zeg maar, geld gaat krijgen en zulke dingen. Ik heb heel veel kwaliteiten, alleen door alles wat er is gebeurd, kan ik het niet echt zien meer. En dus in deze periode dat ik even geen school heb, hoop ik dat ik mezelf weer kan vinden en alles kan herpakken. Dus dat is mijn grootste doel op dit moment. In augustus beginnen we met school weer. Ik ben even gestopt. En dan wil ik mijn diploma halen. Ik wil mijn rijbewijs halen. Ik wil zo snel mogelijk op mezelf gaan wonen. Binnenkort ga ik zoeken naar een nieuwe woning, dus dan kom ik op een lijst. Dus ik hoop dat het allemaal goed gaat. En als dat goed gaat, dan ben ik eigenlijk al gelukkig. Als ik gewoon mijn volgende opleiding op tijd kan beginnen. En dat hebben heel veel jongeren nodig gewoon nu. Dat iemand echt in hun gelooft, echt oprecht. Want heel veel jongeren die ik ken, die zien het licht gewoon niet meer. En denken dat dit het gewoon is. En dit is echt niet de manier van leven hoe het nu gaat, nee. Mijn doel is dus diploma halen en dan goede baan vinden voor een huis. Ik probeer zo positief mogelijk te blijven in elke situatie. Want ik heb mijn tegenslagen gehad. Maar ik zeg take your pain and make champagne with it. Want meer kan je niet doen. Ja. Tja, dat is een mooie. Take your pain and make champagne. Ik praat door met de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Die heeft meegeluisterd. Mevrouw Halsema, goedemorgen. Goedemorgen. Deze meiden zijn gelukkig nog redelijk positief, hè, als je ze hoort over hun toekomst. Ja. Tussen de regels door hoor je toch ook welke problemen ze om zich heen zien daar in Zuidoost. Armoede, ja. Criminaliteit, werkloosheid. Hoe luistert u ernaar? Nou, ook met een beetje pijn. En denk, daar moeten we inderdaad champagne van maken. In Amsterdam-Zuidoost wonen bijna 100.000 mensen. En met een deel van die mensen gaat het echt niet goed. En dat heeft weinig met hen te maken, maar wel met de plek waar ze geboren zijn. En waar ze opgroeien. Waar de onderwijskansen gewoon te klein zijn. Er nog te weinig werk is en te veel misdaad. Dat is die kloof, hè, waar het ook over gaat, waar u en de andere burgemeesters het over hebben. Mensen die niet meer mee kunnen komen, die achterop raken. Hoe groot is die kloof? Is daar iets over te zeggen? Nou, weet u, ik kan een voorbeeld geven voor een ander stadsdeel. Amsterdam Nieuw-West, dat ook op de lijst staat. Daar heb ik een paar heel simpele voorbeelden. Beelden van. Bijvoorbeeld de laaggeletterdheid, dus het aantal mensen dat moeilijk of slecht kan lezen, dat is daar bijna 25%. Ten opzichte van 14% in andere delen van de stad. 41% van de mensen daar voelt zich onveilig. En dat is veel meer dan in de andere delen van de stad. Voor Zuidoost zijn er ongeveer vergelijkbare cijfers. En dat betekent dus dat mensen in hun dagelijks leven te maken hebben met meer misdaad. Vaak het gevoel dat ze niet veilig zijn als ze 's avonds laat naar huis lopen. Ze hebben meer moeite om een baan te vinden. En een van de dingen die ik bijvoorbeeld ook heel somber vind voor Zuidoost. Daar ligt het onderwijsniveau voor jongeren heel laag. Het is een van de laagste onderwijsniveaus in het land. En dat heeft niks te maken met het talent of de intelligentie van de jongeren. Dat heeft gewoon te maken met de kansen die ze daar krijgen. Is het zo dat het ook door de coronacrisis alleen maar groter geworden is, die kloof? Ja, absoluut. Wij zien dat met name in die gebieden waar mensen al kwetsbaar waren, het ter hardst inhakt. De kans om ziek te worden zijn een grote kans om er te overlijden. Maar vooral het wegvallen van school daar heeft hele grote effecten. Ook omdat jongeren soms uit gezinnen komen waar de mogelijkheden voor begeleiding van jongeren slecht is. En u doet nu een beroep op de Tweede Kamer. Eigenlijk op de partijen natuurlijk die nu straks gaan formeren, die een kabinet gaan vormen. Want er moet een fors bedrag komen, zegt u, met de andere burgemeesters. Deze problemen zijn ook te groot voor de gemeente zelf. Ja, dat zeggen wij, maar wij investeren als gemeentes zelf ook heel veel geld de komende jaren. Wij verbinden ons allemaal voor een langdurige periode, ongeveer 20 jaar, aan deze gebieden in de stad. En samen met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, maar ook met bedrijven, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, richten wij heel veel energie en geld op die gebieden en op die wijken. Daarbovenop vragen wij inderdaad extra geld van het Rijk. En vragen wij ook aan het Rijk om zich te verbinden. Om bijvoorbeeld, als we daarom vragen, wat onorthodoxe maatregelen mogelijk te maken. Zoals? Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan economische vrijplaatsen, waar het makkelijker is om buiten de regels om werkgelegenheid te scheppen. Ja, ja. Een hoop geld is er nodig vanuit Den Haag. Ja, ik zou zeggen, sluit aan in de rijen. Want bijna dagelijks, ik zit hier dagelijks, komen de partijen. Aha. Gisteren ging het nog over de oplossing van de stikstofproblemen. Ook miljarden. Zeker. Dus Den Haag moet wat doen, zegt u. Want hoe kan het toch? Ja. We hebben het nu weer over de achterstandswijken. En op een gegeven moment werden ze prachtwijken genoemd. Ja. Het probleem staat al zo lang op de agenda. En het komt maar steeds niet van de grond. Waarom is dat? Ik denk dat heel veel beleid projectmatig is. En dan wordt het gestart in een periode van 4 jaar. En dan binnen die 4 jaar wordt het geëvalueerd en dan verdwijnt het weer. En wat wij nu zeggen is, je moet je echt heel erg lang, voor 20 jaar... Mijn gemeenteraad heeft zich daar bijvoorbeeld ook aan verbonden. Die is ook bereid om voor een lange periode daar geld aan te verbinden. Maar je moet langdurig moet je in die wijken investeren. Want de problemen zijn namelijk heel hardnekkig en heel taai. En dat lukt dus niet zomaar met een project waar een minister een keer komt kijken en wat daarna weer vergeten wordt. Ja. Vandaar de oproep van u en de andere burgemeesters. Nou, en als ik u nog 1 opmerking bij mag maken. Want u zegt, ja, er zijn heel veel oproepen gedaan. En dat klopt natuurlijk. De nood in het hele land is heel hoog. Maar dit is ook cruciaal voor het herstel van onze economie. Want de jongeren die daar wonen zijn onze werknemers van later. De bedrijven die zich daar vestigen zijn enorm belangrijk voor de stedelijke economieën. Dus het is ook een landsbelang en niet alleen een stedelijk belang. Dank voor uw toelichting. Dat was de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema. Krijgt u nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De Telegraaf schrijft over een stevige clash tussen Rutte en Kaag. Betrokkenen melden aan de krant dat de twee in de ministerraad afgelopen vrijdag met elkaar in aanvaring zijn gekomen over Israël. De botsing zou buitengewoon fel zijn geweest op inhoudelijk en persoonlijk vlak. Volgens de krant gaan de twee bekvechtend de formatie in. Het FD schrijft dat het midden- en kleinbedrijf zich glansrijk door het coronajaar 2020 heeft geworsteld. Uit een analyse van accountantsorganisatie SRA blijkt dat de winsten stegen, de omzet stabiel bleef en de financiële gezondheid verbeterde. Dat zou betekenen dat veel MKB-bedrijven de potentie hebben om te herstellen en zelfs te groeien. De Volkskrant schrijft over de vaccinatiebereidheid die in bepaalde delen van Nederland heel laag is. Met name in de Bijbelbelt en in arme wijken in grote steden willen veel mensen met een migratieachtergrond geen coronaprik. Volgens het OMT twijfelen ze over de veiligheid en bijwerkingen van het vaccin. In de Bijbelbelt zijn mensen van oudsher al sceptisch over vaccins. Het was gisteren een jaar geleden dat in de VS de zwarte arrestant George Floyd door politiegeweld om het leven kwam. President Biden en vicepresident Harris ontvingen daarom de familie Floyd in het Witte Huis. Dat was een eer, zegt de broer van Floyd tegen Amerikaanse media. It was great. He's a genuine guy. They always speak from the heart. And it's a pleasure just to be able to have the chance to meet with him when we have that opportunity too. Hij noemt Biden dus een oprechte man die altijd vanuit zijn hart spreekt. Toch was er ook een kleine tegenvaller voor de familie Floyd. Want de wet die Biden beloofde voor hervormingen bij de politie is nog steeds niet door de Senaat gekomen. De Chinese politie in de regio Xinjiang experimenteert daar met kunstmatige intelligentie en gezichtsherkenningstechnieken bij Oeigoerse gevangenen. De BBC schrijft daarover. Volgens een softwareontwikkelaar betrokken bij het project worden verdachten met handen en voeten vastgezet, waarna ze verhoord worden. De speciale software moet dan emoties aantonen. Mensenrechtenadvocaten maken zich zorgen omdat ze onder grote druk bewijs wordt verzameld tegen een verdachte. Edwin Gerritsen, hij houdt de zaak in de gaten als het gaat over de situatie op de weg. Natuurlijk, Edwin, hoe staat het er nu bij? Nou, niet zoveel files vanochtend, Jurgen. En nu 2 ongelukken die veel vertraging veroorzaken. Op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn 1/2 uur oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Bavel. Ruim 1/2 uur vertraging. 1 rijstrook is dicht. 17 minuten over 8 is het. Over een kleine 2 maanden beginnen de Olympische Spelen in Tokio. Als het goed is, want vandaag roept een grote Japanse krant, die ook sponsor is van het evenement, premier Suga op om de Spelen niet door te laten gaan. De afgelopen weken is er steeds vaker kritiek te horen op de Japanse regering die de Spelen per se door wil laten gaan. Contact nu met Azië-correspondent Sjoerd Den Daas. Sjoerd, ja, dat is toch opvallend dat die krant nu met deze oproep komt. Ja, al komt het wel bovenop een scala aan kranten, de regionale kranten die diezelfde kritiek hebben geuit de laatste tijd. Maar goed, dit is wel de op één na grootste krant van Japan die nu dus oproept ook tot zo'n annulering van de Spelen. De Asahi Shimbun is dit, een krant die normaal gesproken kritisch staat tegenover de regering van Suga. Maar ze zeggen eigenlijk wat veel Japanners denken. Ze zeggen het is niet rationeel om gastheer te zijn van deze Spelen en we eisen dat premier Suga ze cancelt. Ja, en dat heeft natuurlijk alles te maken met corona. Hoe is de situatie wat dat betreft nu in Japan? Nou, niet zo best. Gezondheidszorg piept en kraakt na een nieuwe golf van COVID-besmettingen. Onder meer in Osaka dreigen beddentekorten, tekorten aan beademingsapparatuur ook. De Britse variant die heeft voet aan de grond gekregen daar. En medici met name zeggen ook, ja, er komen 70.000, 80.000 mensen naar Tokio deze zomer voor de Spelen. Dat wordt een ramp. Doe het alsjeblieft niet. En als we kijken naar de vaccinaties, groepsimmuniteit is nog ver weg. Er worden nu wel extra vaccinatiecentra geopend. Het leger wordt daarvoor ook ingezet. Maar tot nu toe is slechts 2% zo'n beetje van de bevolking ingeënt. Dus het signaal brandmeester of covidmeester, ja, die is in Japan echt nog niet gegeven. En trekt de regering zich nog iets aan van al die kritiek nu? Nou, nog niet echt. Kijk, de bevolking is vrij helder. De ene poll zegt 60%, de andere poll zegt iets meer dan 80% van de Japanners dat dit reden moet zijn om de Spelen af te blazen. Het publiek is dus vrij helder. Maar de regering heeft natuurlijk meer belangen af te wegen. Financieel bijvoorbeeld ook. Het is al een keer uitgesteld, deze Spelen. Zouden oorspronkelijk vorig jaar zomer plaatsvinden. Er is 12, 13 miljard euro ingestoken, mogelijk nog meer. Als het nu niet doorgaat, dan is de volgende optie waarschijnlijk pas 2032. Een deel van de faciliteiten kun je dan met wat oplapwerk misschien wel weer gebruiken. Maar goed, dat en ook het feit dat het voor de sporters natuurlijk een ramp zou zijn als je je hele leven traint voor zo'n evenement en dat op het laatste moment wordt gecanceld. Zeker als je op leeftijd bent, geen nieuwe spelen meer kan deelnemen. Ja, dan staat er natuurlijk wel wat op het spel voor de autoriteiten. Ja. Dat is duidelijk, hè? De belangen zijn groot natuurlijk. Maar ja, hoe groot is de kans dat iemand de komende week toch de stekker eruit trekt? Ja, ik vind dat heel moeilijk in te schatten. De Japanse regering staat met de rug tegen de muur. In 1964 hebben ze ook de Spelen georganiseerd. Dat was het moment dat Japan weer wat terugkwam op het wereldtoneel na die gruweldaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voor hen zou dit het moment zijn om zichzelf weer op het wereldtoneel te laten zien. Te vieren dat COVID is overwonnen. Door laten gaan gaat in tegen alles en iedereen in Japan die wil dat dit wordt afgeblazen. Het afblazen ervan heeft natuurlijk ook enorme consequenties. Of het gaat gebeuren is nog onduidelijk. De hint die we kregen vorige week, een lid van het IOC, het Olympisch Comité, zei tegen Japanse media vorige week dat de definitieve deadline op ongeveer een maand voor de Spelen ligt. Eind juni zou dat zo'n beetje zijn. Ja, tot die tijd durf ik echt mijn handen niet voor in het vuur te steken of ze nou wel of niet doorgaan. Nee. Voorlopig laten we het gewoon in de agenda staan. Over 2 maanden. Start van de Olympische Spelen in Tokio. Sjoerd den Daas was dat. En dan naar eigen land. De burgemeesters in het Veiligheidsberaad die zijn optimistisch over de komende weken. Volgens voorzitter Hubert Bruls moet er tijdig worden begonnen met de voorbereidingen van stap 4 en 5 in het openingsplan. Ja, we willen allemaal versoepelen. Daar hebben we het over gehad. Nou goed, daar gaat het kabinet, ik geloof vrijdag, besluit over overnemen. We hebben zelf eigenlijk vooral even vooruitgekeken naar de fases die nog moeten komen. Hè. Dat zijn de stappen 4 en 5 in het openingsplan. Mm-hmm. Omdat voor ons, met name rondom evenementen en alles wat ermee te maken heeft, is het heel erg van belang dat wij vroegtijdig duidelijkheid krijgen. Ja. Kijk, als 30 juni evenementen van stap 4 en daarna nog verder weer kunnen, dan moeten wij eigenlijk deze of komende week ook duidelijkheid krijgen over de voorwaarden. Waarom? Omdat bij een beetje evenement heb je toch wel 6 tot 8 weken voorbereidingstijd nodig. Nou, dan kunnen we best wel wat versnellen. Maar we kunnen niet binnen een week tijd dat allemaal geven. En ook evenementenorganisatoren die hebben behoefte aan duidelijkheid. Dus wij zouden het heel erg op prijs stellen als rond 30 juni tot je heldere datum gaat communiceren. Mm-hmm. Maar ook dat we eigenlijk nu al dus echt flink wat weken van tevoren duidelijkheid krijgen. Wat zijn de randvoorwaarden? Want dan kunnen wij dat ook snel regelen. Het is alleen de vraag of er genoeg personeel is bij de politie bijvoorbeeld en ook bij de overheid om alles in goede banen te leiden. Nou, dat is een andere afweging. Kijk, als wij een vergunningaanvraag inzetten, kijken we onder andere wat kunnen de hulpdiensten doen. Denk niet alleen aan de politie, maar ook de GGD. De brandweer, en met name politie en GGD, die hebben natuurlijk behoorlijk wat voor hun kiezen gekregen de afgelopen 15 maanden. Dus we moeten er niet van uitgaan dat bijvoorbeeld hele grote evenementen met waar echt veel politie inzet nodig is, ja, die kunnen we niet verwachten dat we die allemaal kunnen laten plaatsvinden. En iedereen die denkt van nou, het evenement kon niet doorgaan in april, dus dat doen we even in september.

zult maar net een regenbui over je heen krijgen. Dat is toch een heerlijk, heerlijk kalmerend nummer, dit. Je zit je niet te erger, want op de radio hoor je John Mayer en Taylor Swift dat samen. Dat moet ik ook zien. Jij vindt niks, hè? Nee. Kirsten vindt ook niks. Nee. De meiden vinden er niks. Vanochtend. Oh, ik denk toch. Nou ja, goed. Wat gaan we doen in stand.nl, Helene? We gaan het hebben over de werkdruk voor Kamerleden met een eenvoudige stelling. De werkdruk voor Kamerleden is te hoog. Er is natuurlijk de afgelopen 24 uur veelvuldig over gesproken. Naar aanleiding van het feit dat demissionair minister Bas van het Woud dus ook nu met een burn-out thuis zit. En er wordt al langer geklaagd, of eigenlijk aangegeven, dat het echt wel te veel uren zijn, te weinig ondersteuning is. En je hoort ook steeds vaker de analyse van luister, we moeten wel wat over hebben voor onze democratie. En dat klinkt dan misschien heel hoogdravend. Maar tegelijkertijd, als natuurlijk de Kamerleden hun werk eigenlijk niet goed kunnen doen omdat die werkdruk te hoog is, dan zou je zover moeten gaan. Dat is ook een vraag die ik aan luisteraars stel. Je moet zeggen, ja, dan komt onze democratie uiteindelijk in gevaar. Want zij zijn wel onze vertegenwoordigers. Dus die moeten in staat worden gesteld om hun werk goed te doen. Aan de andere kant hoor je natuurlijk ook geluiden van ja, luister, er zijn wel meer plekken waar hele lange werkdagen worden gemaakt. Of het nou is in de wetenschap of in de zorg of bij de politie, waar heel wat overuren worden gedraaid. Dus is dat sowieso niet een veel breder maatschappelijk probleem wat je niet alleen op de politiek moet loslaten. De werkdruk voor Kamerleden is te hoog. Praat mee straks. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Ik ben ook wel benieuwd, als u op lokaal gebied politiek actief bent, als wethouder, als gemeenteraadslid, zijn er dan dingen die u herkent in zoveel dossiers die je tot je moet nemen? Werkt u op een van de ministeries al een tijdje? Hoe is die ontwikkeling dan geweest in de loop der jaren? Dus kom met uw verhalen. Bel nu alvast 0800 1101. En stemmen kan natuurlijk ook via de site van stand.nl. En justitie doet onderzoek naar het radicaal-rechtse actieplatform Vizier op Links. Dat is die club die intimiderende stickers plakte bij linkse opiniemakers. Na 8:30 meer daarover. Tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Met Smulders Textiel sta je iedere dag op met een glimlach. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo. K-Smit.nl. Nu tijdelijk het tweede dekbed overtrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. NPO Radio 1. 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. Over een uur ontvangt informateur Hamer voor het eerst 7 partijen tegelijk. Naast de huidige coalitiepartijen zijn dat SP, PvdA en GroenLinks. Ze gaan praten over een herstelplan voor na de coronacrisis. Er is mogelijk geknoeid met het veiligheidssysteem van de kabelbaan bij het Lago Maggiore in Italië, waar zondag 14 mensen omkwamen toen hun gondel naar beneden stortte. 3 leidinggevenden van het bedrijf dat de kabelbaan exploiteert zijn gearresteerd. Het zogeheten onbenut arbeidspotentieel is vorig jaar met 10% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldt het CBS. Het gaat om mensen die meer willen of konden werken, zoals parttimers en werklozen. In totaal waren dat vorig jaar 1,1 miljoen Nederlanders. De mishandelingszaak van rapper Lil Kleine in Spanje wordt onvoorwaardelijk geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs, dat zegt zijn advocaat. De 26-jarige Jorik Scholten, zoals de rapper eigenlijk heet, moest een nacht doorbrengen in een cel op Ibiza, omdat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld. Het woensdag weerbericht dan bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, hoe ziet het eruit voor vandaag? Wat wisselend. Er zijn momenten dat de zon even schijnt, vooral in de ochtend. Maar er zijn ook momenten dat er buien vallen. En in de middag neemt de kans op wat langere regen aan een stuk, vooral in het noorden van het land, wel toe. Heeft te maken met een lage drukgebied wat bij Denemarken ligt. Dat gaat morgen langzaamaan wegtrekken. En dan begint het dus ook voorzichtig te verbeteren. Maar tot die tijd hebben we te maken met toch wat wisselvallig weer. En vaak ook met vrij veel wolken. 13 tot 15 graden en een matige tot krachtige wind uit een westelijke richting. En de meeste wind staat vandaag op de Waddeneilanden. En deel 2 van de week, hoe ziet dat eruit? Ja, ik verklap het al een klein beetje. Dat lage drukgebied wat verantwoordelijk is, gaat wegtrekken. Hoge druk gaat het overnemen. En dat betekent dat we langzaam maar zeker toch echt dat kille weer achter ons gaan laten. En dat de neerslagkansen ook gaan afnemen. Morgen in het noordoosten eerst nog bewolking en wat regen. In de loop van de dag een enkele bui, vooral in de oostelijke helft van het land. Maar verder van het westen uit steeds vaker de zon erbij. En 14 tot 16 graden. En vanaf vrijdag krijgen we dan een aantal droge dagen met verder oplopende temperaturen. Het gaat niet meteen van dik hout zaagt men planken, want de wind is wat noordelijk en daarmee is niet meteen heel zachte lucht onze kant op aan het komen. Maar we gaan vrijdag al wel plaatselijk naar 19 graden en in het weekend naar 20 of iets meer. Dat is toch een hele stap vooruit. Marco Verhoeven zat. Edwin Gerritsen nu met filenieuws. Er zijn niet zoveel files vanochtend. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Op de A58 Breda richting Tilburg is de weg weer vrij na een ongeluk, maar tussen knooppunt Galder en Bavel staat nog wel 7 kilometer file met een uur oponthoud. Op de andere rijbaan, de A58 van Tilburg naar Breda, is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Tilburg en Bavel een uur vertraging. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. Op de A44 de Haag richting Amsterdam voor knooppunt Burgerveen een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de A4. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichketen. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en 4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Kies tijdens de slimme keuzeweken van mobiel.nl voor een voordelig KPN Unlimited abonnement. Met de Samsung Galaxy S21 en gratis Google Nest speaker. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Bijna 5 minuten over 8:30, het NOS Radio 1 Journaal. Syrië gaat vandaag naar de stembus voor presidentsverkiezingen. Er zijn 2 kandidaten die het opnemen tegen president Assad, die al 21 jaar aan de macht is. Na 10 jaar burgeroorlog heeft hij het grootste deel van het land weer onder controle. Maar economisch staat Syrië er slechter voor dan ooit. Ik sprak er vanochtend vroeg al over met onze correspondent. Desi Moore, die is nu in Damascus, de hoofdstad van Syrië. En ik vroeg haar of we nog een weddenschapje moeten afsluiten over wie die verkiezingen gaat winnen. Nou, nee. Er lijkt hier vandaag weinig te kiezen, Jurgen. Hij zit na dik 10 jaar oorlog stevig in het zadel. En ja, dat is hier ook echt heel duidelijk. Overal posters van Bashar al-Assad in de stad. De afgelopen dagen zijn hier allerlei feestjes. Ja, er is oprechte steun voor hem. Er zijn mensen die trots zijn op wat ze noemen de Syrische democratie, die vandaag zal zegevieren. En er zijn natuurlijk ook mensen die er anders over denken. Maar die zijn wel slim genoeg om dat niet aan een buitenlandse journalist te vertellen. En die zijn stil. Dat heb ik de afgelopen dagen gemerkt hier. In konvooi toeterend door de straten. Met vlaggen zitten ze hier in het park. Allemaal om de verkiezingen te vieren. Eindeloos veel afbeeldingen van Bashar al-Assad. Bussen vol met mensen. Hier staat een vrouw voor me, die komt naar me toe. En zij vertelt dat dit de mooiste verkiezingen uit haar leven zijn. Vrij, democratisch en prachtig. Ze is reuze blij. Oulash in Tihon, halla. Le docteur na Bashar al-Assad. Dol en dol en dol is op president Bashar al-Assad. En toen kwam er nog een vlag uit haar tas. Je wordt overal weer even gestopt door een agent of een soldaat. Tfadal. What should I not take a picture of? Them. Oh, no, I did like this look. Heck. Heck. Picture like this. Thank you, shukran, shukran. Constant komt er wel weer iemand op je af om je toestemming te vragen.

En nu ben ik hier zo'n beetje de enige met een mondkapje in Damascus. Dus ja, dat is best wel een gek gevoel. Daisy Moore was dat, uit Damascus, dus in Syrië, naar aanleiding van de presidentsverkiezingen daar. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar het radicaalrechtse actieplatform Vizier op Links. Dat heeft demissionair minister Wouter Koolmees van Integratie gezegd. Dat deed hij in een debat in de Tweede Kamer. En daarom opnieuw contact met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, want hoe zit dit? Ja, de Kamer die debatteerde gisteravond over anti-islam sentimenten in de samenleving. En Kamerlid Leijten van de SP, die stelde daar aan de orde hoe wetenschappers en anderen sinds enige tijd worden bedreigd door die actiegroep Vizier op Links. En nadat Leijten dit aan de orde had gesteld, kwam Koolmees met de mededeling dat het Openbaar Ministerie dus strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld. En nog altijd wordt er gezegd, ja, over individuele zaken doen wij geen uitspraken. We weten gewoon dat in dit geval de wetenschappers die door Vizier op Links zijn getarget, dodging ook wel, dat daar vandaan komt. Even nog één specifieke antwoord over Vizier op Links. Het is inderdaad intimiderend en ook normoverschrijdend. Inbreuk op de persoonlijke levensfeer van mensen. En het OM doet ook onderzoek of het strafbaar is, wie kan vervolgd kan worden. Dus daarmee zie je ook dat er wel degelijk ook gehandeld wordt als dit soort uitingen plaatsvinden. Want Wilco, wat is er bekend over die club Vizier op Links? Ja, zoals gezegd, het is een radicaal rechts platform dat onder andere op de huisdeuren en brievenbussen van mensen die linkse opvattingen zouden hebben stickers plakt. Zodat je kunt zien dat daar iemand woont die links zou zijn. Het platform wil daarmee linkse politici, rechters en wetenschappers ontmaskeren, noemen ze dat zelf. Hè, ook door hun namen en adressen online te zetten. Ze willen die mensen in het schandblok zetten. Ja, daar gaat een intimiderend effect van uit. Hè. Voor je het weet staat er iemand voor de deur die kwaad in de zin heeft, mogelijk opgehitst door en met de adresgegevens van Vizier op Links. Vandaar dat het al tot veel ophef heeft geleid. Alsof er een bom ontplofte, als het ware. Dus op mijn sociale media, op e-mail, doodsbedreigingen. Wel een soort indirect, van ik hoop dat iemand je omlegt. Ik vond het heel beangstigend en heel intimiderend. Ja. En ik schrok er echt enorm van. En ik heb ook echt een tijd gehad dat ik mijn sociale media niet opendeed, dat ik mijn e-mail niet opendeed. En dan je probeert iets te doen in het publieke debat, maar dan krijg je dat terug. Ik ben iets terughoudend geworden, denk ik. Ja. En ik ging net ook een vuilniszak in een vuilcontainer stoppen. En toen dacht ik, even om me heen kijken. En dat gaat toch onder je huid zitten. En dat is heel beangstigend. Ja, en dat waren Nadia Bourras, historica, en politicologe Catharine de Vries. Twee van de slachtoffers van Vizier op Links. Er zijn ook andere bekende politicologen Leonie de Jonge en politicologe Sarah de Lange. Ook schrijfster Aafke Romeijn en Paul van den Berg van Koordheet. En GroenLinks gemeenteraadslid Huub Bellemakers uit Nijmegen. Die werden allemaal met die stickers geconfronteerd. Nou, er is ook al heel vaak aangifte gedaan tegen Vizier op Links. Dat heeft tot niet veel geleid, want het is onbekend en onduidelijk wie er achter die organisatie zit. Maar goed, het is nu dus, staat nu dus vast dat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld, want dat zei Koolmees gisteravond in de Kamer. En mogelijk komt het OM erachter wie er schuilgaan achter Vizier op Links. En komt er ook strafrechtelijke vervolging. Politiek verslaggever Wilco Boom was dat. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. De Amerikaanse acteur John Cena gaat op social media door het stof na een uitspraak over Taiwan. Vorige maand zei Cena, bekend van zijn rol in Fast and the Furious, dat Taiwan het eerste land ter wereld is waar het nieuwe deel van de film bekeken kan worden. En dat was tegen het zere been van veel Chinese fans, omdat China Taiwan niet als onafhankelijke staat ziet. En dus biedt de acteur in een filmpje in het Chinees zijn excuses aan. Ja, hij zegt dat China heel belangrijk voor hem is. Hij leerde jaren geleden dus ook de Chinese taal. En dat hij de Chinese mensen en cultuur respecteert. En hij zegt dus sorry voor zijn fout. Waarschijnlijk speelt ook mee dat China's werelds belangrijkste afzetmarkt is voor films. En dit weekend ging die nieuwe Fast and the Furious daar in première. Een bijzonder verhaal uit Wageningen in Zuid-Holland. Gisteren kwam de 63-jarige Paul na 9 maanden weer thuis, nadat hij met corona in het ziekenhuis lag en daarvan moest revalideren. Hij lag 8 weken op de IC en werd een tijd in coma gehouden. En nu gaat het dus goed genoeg om thuis verder te herstellen. En daarom werd hij door zijn dierbaren verrast met een welkom thuisfeestje, is te horen bij Omroep West. het overviel me wel even. Dus vandaar ook de emoties die ik heb. Het is gewoon zo bijzonder sowieso dat hij er nog is. Want het is een hele zware tijd geweest. Ja, en dat je dit dan mag vieren, dat hij weer thuis is. Ja, dat is gewoon ja, zo emotioneel en bijzonder. En ja, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Ja, dat waren dus Paul en zijn vrouw Tineke. En Paul heeft nog wel een lange weg te gaan. Hij zit nog in een rolstoel en aan het zuurstof. De examens voor de middelbare scholieren zijn in volle gang. En alsof het door alle coronabeperkingen nog niet moeilijk genoeg is, komen er ook nog heel veel andere klachten binnen. De Telegraaf ging een dagje langs bij examenklachtenlijn van het LAX en noemt een aantal bijzondere tegenvallers voor de leerlingen. Zo komen er klachten binnen over zingende conciërges, muizen in het lokaal, krijsende pauwen, ja, die dan naast de school staan blijkbaar, of over een nummer van K3, 10.000 luchtballonnen, dat dan storend op de achtergrond speelt. Volgens het LAX zijn er na een week in totaal al 150.000 klachten binnen. Dat is uitzonderlijk veel. In Polen hebben ze een manier bedacht om zoveel mogelijk mensen aan te sporen om een coronaprik te halen, schrijft het AD. Mensen die zijn ingeënt mogen van de Poolse overheid meedoen aan een loterij. Ze kunnen dan geldprijzen winnen van meer dan 200.000 euro of bijvoorbeeld een auto. Verder krijgt iedere 2000ste deelnemer een bedrag van 110 euro... De regering heeft voor het plan 31 miljoen euro uitgetrokken. Over een maand dan begint die loterij. Hoe gaat het op de weg, Edwin Gerritsen? Er staan een stuk of 9 files. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door een ongeluk met een vrachtwagen in het zuiden van het land, op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum en Bavel is de vertraging ruim 3 kwartier. 1 rijstrook is dicht. The Way You Take Time, dat was een groot hit voor zanger en liedjeschrijver Joe Buck uit Oostburg. En dit is zijn nieuwe liedje, Grounded. Shouldn't be surprised when you're kind, but it's nice when you treat me right. You help me get out of my mind every time, like you know when I'm in overdrive. Lost in every moment through everything you show me, it's so easy when you're by my side. Exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it, there's just something about it. You keep me grounded. It's hard to talk about the past when it's a mess, but you were never scared to ask. And makes it easier to love yourself. Skin on skin, my oh my. We don't need to talk, you know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough. I don't doubt it, there's just something about it. You keep me grounded. Joe Buck en Grounded. Ja, misschien staat hij wel op een van die festivals de komende zomer. Je weet het niet. We hebben wat eerder gehoord dat de Britse bands vooral afhaken voor deze zomer. En dan is er nog de vraag, hoeveel van die festivals komen er dan? Want het Veiligheidsberaad was gisteravond bij elkaar, de burgemeesters. Het is nog onzeker of grote evenementen wel kunnen plaatsvinden. Want de druk op de politie is de afgelopen tijd zo hoog geweest dat niet alle agenten ingezet kunnen worden bij bijvoorbeeld festivals. Zei Huwer Bruls, hij is de voorzitter van het Veiligheidsberaad. De brandweer, en met name politie en GGD, die hebben natuurlijk behoorlijk wat voor hun kiezen gekregen de afgelopen 15 maanden. Dus we moeten er niet van uitgaan dat bijvoorbeeld hele grote evenementen met waar echt veel politie inzet nodig is. Ja, die kunnen we niet verwachten dat we die allemaal kunnen laten plaatsvinden. En iedereen die denkt van nou, het evenement kon niet doorgaan in april, dus dat doen we even in september. Wij kijken gewoon per regio aan de hand van een spreiding van al die evenementen. Wat kan en wat niet kan. Ja, dat nieuws is in de festivalbranche niet goed gevallen. Want, nou, laten we eens even horen wat hij ervan vindt. Willem Westerman van de Vereniging van Evenementenmakers. Meneer Westerman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dit kwam uit het Veiligheidsberaad gisteravond. Dan was er ook nog de politiebond. Hè. Die gaf ook al aan dat het overloopt bij de politie. En ja, de vraag is dus, kwam dit dan als een verrassing voor u? Nou, het is geen verrassing. We gaan weer aan het werk en we moeten dat plannen. En dat betekent dat we uiteraard, zoals altijd, kijken wie wat doet en dat de politie er ook zijn taak in heeft. De zeer gewaardeerde politie die uiteraard ook op vakantie moet. Maar het gaat duidelijk zijn, we hebben minder evenementen dit najaar. Minder evenementen dan 2019, die staan in de kalenders van de gemeente. En iedereen kan op dit moment plannen. En we hebben heel weinig politie nodig bij de gemiddelde evenementen. Dus dat is ook wel belangrijk. Ja, maar dat vroeg me ook nog even af. Zoveel politie zie je toch vaak niet op een festival? Uiteindelijk zie je dat bij de meeste evenementen de organisator heel veel bedrijven inhuurt. En dat zijn bedrijven die ook verkeersregelwerk doen buiten het terrein. Dat zijn bedrijven die het evenementenbeveiligingswerk doen. Zowel voor alles wat openbare orde is, wordt door de organisator zelf opgepakt. Dus bij de meeste evenementen hebben wij gewoon weinig politie nodig. Nou. Zeer gewaardeerd, maar weinig mensen nodig. We hadden vanmorgen een boeker in de uitzending. Hè? Die kwam met dat verhaal dat veel Britse bands nu niet naar hier komen. Omdat ze als ze teruggaan naar Engeland, dan moeten ze 10 dagen in quarantaine. Dat kost allemaal geld natuurlijk. Dus kans voor Nederlandse bandjes en artiesten, zou je zeggen. Hij zei van ja, die politie die grijpt natuurlijk onze festivals nu aan om even een statement te maken. En het zal in de praktijk allemaal wel meevallen. Ik denk iedereen heeft het volste recht om werkdruk en de behoefte aan vakantie uit te spreken. Het mooie is dat wij samen met meneer Bruls en zijn collega's, dus met de burgemeesters, kalenders maken. Zodat je weet wat je gaat doen. Dat er, als iemand nu nog verzint dat hij extra dingen wil gaan doen, dat daar op een gegeven moment naar gekeken wordt, dat doen we niet meer. Dat snappen we. Maar wat er in de kalender staat, daar gaan we gewoon vanuit dat we daar op een normale manier over kunnen praten en er ook samen heel goed uitkomen. Ja. Want normaal gesproken begint dat festivalseizoen een beetje zo half mei, eind mei. Hè? Maar alles zeg maar, wat daar nu afgelast is, dat kan je niet automatisch doorschuiven naar het tweede deel van het jaar. Nou, ik denk dat je normaal begint met paaspop. En we hebben dit jaar paaspop wel toevallig in het najaar. Dus dat is één heel mooi voorbeeld hoe het ook kan. Voor de rest, ik kan echt stellen, er zijn meer evenementen die niet doorgaan dan dat er meer evenementen bij zijn gekomen. Dus we gaan een blij najaar in, hopen we. Gewoon de nazomer, het tweede deel van deze zomer. Eigenlijk vanaf 1 juli. We denken dat we echt leuke evenementen gaan hebben, maar we zijn het niet aan het overbelasten. We zijn mensen gewoon leuk uitgaan aan het geven. Ik denk dat iedereen er ook zin in heeft om dat op een leuke manier te beleven, zonder te veel politieinzet die nodig is. Ja, want ja, wat is het? U zegt vanaf juli, zeg maar, dan is er dus van alles mogelijk. Nou, we kijken samen met u, denk ik, elke dag naar de kalender van het kabinet. En dat betekent dat we eind juni toch eigenlijk heel veel verruiming verwachten richting de evenementen. En dat betekent dat we in elk geval, we hebben ons nationaal evenementenplan gezegd, vanaf 1 juli moeten we gewoon weer kunnen draaien op een normale capaciteit. En met het loslaten van de 1,5 meter, waarbij dan de testwet zoals die gisteren door is gekomen ook mogelijk maakt dat we juist die 1,5 meter loslaten, omdat we dan met de testen voor het evenement werken. We hebben allerlei mogelijkheden om de evenementen neer te zetten en dat gaan we ook heel graag doen. Ja, want dat wordt dus wel een voorwaarde dat je moet laten zien dat je coronavrij bent. Het wordt bij een aantal evenementen voorwaarde, maar bij heel veel evenementen hoef je er helemaal niet moeilijk over te doen, omdat 1,5 meter geen probleem is. Maar als je praat over de festivals, waar zoveel mensen weer naartoe willen, dan weet je dat je los rond wil lopen. Dan weet je dat wij normale capaciteit moeten draaien om normale verdiensten uit het evenement te kunnen halen. Dus dan weet je dat je samen afspreekt en dat de 1,5 meter eraf gaat, de volle capaciteit benut gaat worden. En dat we het kunnen doen bij die evenementen, tijdelijk, met de testen die dan van tevoren gedaan worden. Ja. Of het gevaccineerd zijn van de mensen, want dat wordt natuurlijk ook erkend bij de voordeur. Ja, duidelijk. Dank voor uw reactie. Willem Westerman is dat van de Vereniging van Evenementenmakers. Makelaars. Blijmakelaars en evenementenmakers heb je. In ieder geval ziet het er wat dat betreft dus redelijk goed uit voor mensen die houden van een festivalletje. Zo vanaf 1 juli, zei hij.

staan ongeveer 10 files. De files met de meeste vertraging staan in het Zuid-Hondland op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg en Bavel een half uur op onthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is wel weer vrij. Er staat er ook drukker op de N282 Tilburg richting Breda. Voor rijen 10 minuten op onthoud. Op de A325 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Ressen en Lent een kwartier vertraging. Daar zit een gat in de weg. Expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG TV's. Zoals de 55 inch C16 4K OLED TV. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij Expert. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding. Zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. En nu creëer je die heerlijke tuin extra voordelig. Deze week krijg je namelijk 20% korting op één artikel. Kom dus naar de winkel voor een voordelige start van je zomer. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Het NOS Radio 1-journaal. 4,5 minuten over 9 is het. Ja, in verband met dat dodelijke ongeluk met de kabelbaan bij het Lago Maggiore zondag zijn 3 mensen gearresteerd. Het zijn leidinggevende van het bedrijf dat die kabelbaan exploiteert. Er zijn namelijk aanwijzingen dat er met opzet met het veiligheidssysteem van de kabelbaan is geknoeid. Bij het ongeluk kwamen 14 mensen om het leven. Alleen een jongen van 5 uit Israël overleefde het. Die ligt nu zwaargewond in het ziekenhuis. Contact met Italië-correspondent Mustafa Magari. Mustafa, geknoeid dus met het veiligheidssysteem. Waarom zouden die mensen dat hebben gedaan? Nou ja, zulke noodremmen die hebben over het algemeen een heel lage drempel om geactiveerd te worden. Natuurlijk vanwege veiligheidsreden. Dus ja, om de havenklap staat zo'n cabine wel stil. Maar de aanklager in Italië heeft bevestigd dat de noodrem dus bewust buiten werking zou zijn gesteld om vertragingen en opstoppingen te voorkomen. Want je moet je voorstellen dat die kabelbanen een half jaar dicht zijn gebleven vanwege de coronacrisis. Dus de eigenaren, die hebben al die tijd geen geld verdiend. En ik kan me voorstellen dat deze man dacht, we moeten zoveel mogelijk door blijven draaien om meer kaartjes te verkopen. En dat hij dus compleet onderschat heeft dat het zo fout kon gaan. Ja. Hij heeft dus een enorm risico genomen, deze man. Ja, het was ook wel vrij verbazingwekkend aan het begin van het onderzoek. Want er werd natuurlijk in eerste instantie, omdat het Italië is en de infrastructuur niet altijd goed onderhouden is, gedacht over slecht onderhoud. Maar dit is juist een heel erg goed onderhouden kabelbaan. Tussen 2014 en 2016 is hij compleet gerenoveerd. Elk jaar in november waren er controles. En daar bleek elke keer weer uit dat er niks aan de hand was. En op 6 mei is zelfs ook nog die noodrem gecontroleerd. Dus ja, de eigenaar dacht dat ze het risico vast wel konden nemen, omdat alles op orde leek. Maar ja, zoals gezegd, dat heeft hij compleet verkeerd ingeschat. 3 mensen gaat het om uiteindelijk. Voor welke feiten worden zij juridisch aangeklaagd? Ja, het gaat om de eigenaar dus, Luigi Nerini. Maar niet alleen hij, ook de ingenieur en het hoofd operationele diensten zijn opgepakt. Want er is daadwerkelijk een soort apparaat in noodremsysteem gestopt. Nou, dat kan die eigenaar natuurlijk niet zelf, daar had hij andere mensen voor nodig. Die zijn urenlang verhoord. Daaruit zou blijken dat ze al wekenlang wisten van die noodrem dat die zou zijn uitgeschakeld. Dus nu worden ze verdacht van meerdere misdaden. Het belangrijkste is meervoudig dood door schuld. Het verwijderen van instrumenten om verwondingen te voorkomen met zeer ernstige verwondingen tot gevolg. Dus het ziet er niet goed voor ze uit. Italië-correspondent Mustafa Magari was dat. Bijzondere zittingsdag vandaag in het MH17-proces. De rechtszaak is niet zoals gebruikelijk in de rechtbank op Schiphol, maar op vliegbasis Gilserijen. Daar bekijken de procespartijen de wrakstukken van het neergeschoten toestel van Malaysia Airlines. En Matthijs van der Wiel, onze verslaggever, is daarbij. Matthijs, dat heet een schouw, hè, zoiets. Wat gaat er dan straks gebeuren? En er wordt hier op locatie een rechtszitting geopend, hier op de vliegbasis. Ik sta buiten de shelter, de hangar, waar jaren geleden al die reconstructie van het vliegtuig is gebouwd. En de rechters, twee officieren van justitie, twee advocaten van verdachte Pulatov en twee advocaten van de nabestaanden, die zijn hier deze keer zonder toga. Ik zag ze net aankomen in een gewone kloffie. Zij gaan straks de wrakstukken bekijken en dan vooral kijken naar de schade door inslag. Ze doen dat aan de hand van een lijst met aandachtspunten. En ze moeten daarvoor ook de hoogte in. Dat zou met een hoogwerker zijn om van bovenaf te bekijken hoe de schade aan de cockpit van dat toestel eruit ziet. Het gebeurt in twee rondes. Kijken naar die wrakstukken die als bewijsmateriaal dienen in deze rechtszaak. En wat is het doel van deze schouw dan? Het Openbaar Ministerie heeft erom gevraagd en de rechters wilden het ook graag. Ze hebben die reststukken van het vliegtuig zelf nog niet eerder met eigen ogen gezien. En ze vinden het belangrijk om zelf waar te nemen hoe de verhoudingen zijn, hoe de afstanden zijn tussen die plekken waar inslag is geweest. Verschillende deskundigen uit Nederland, België, maar ook van de Russische wapenfabrikant, de fabrikant van de boekraket Almaz Antay, die zijn gehoord in dit proces. En de rechters die denken dat ze de oordelen van deze deskundigen beter kunnen begrijpen als ze de wrakstukken zelf hebben gezien. Over twee weken begint de inhoudelijke behandeling van de zaak en daar zal er opnieuw discussie zijn waarschijnlijk over de toedracht van de ramp. En dan kan deze schouw helpen voor het begrip. En dat is die discussie die eigenlijk al vanaf het begin af aan van de ramp loopt eigenlijk. Ja, precies. Hè. De discussie die het proces is binnengekomen toen een van de vier verdachten, Pulatov, twee Nederlandse advocaten aanstelde. Volgens de onderzoekers van het internationale opsporingsteam en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid staat het al jaren vast dat MH17 is neergehaald door een Russische boekraket afgevuurd vanaf een landbouwveldje in Oost-Oekraïne, waar pro-Russische rebellen het voor het zeggen hadden. Maar die advocaten die hebben steeds weer aandacht gevraagd voor alternatieve theorieën, zoals bijvoorbeeld een aanval door een gevechtsvliegtuig. En wat vandaag een rol kan spelen, dat is dat die Russische wapenfabrikant heeft gezegd dat het wel degelijk een boekraket is geweest, maar dat die raket vanaf een andere locatie op de grond kan zijn afgevuurd. Vanaf een groter gebied op de grond. En de inslagschade op het toestel zou daar mogelijk iets over kunnen zeggen. En dat is voor de verdediging van belang, want dan kan hij ook zijn afgevuurd vanaf een plek waar het Oekraïense leger het voor het zeggen had. Nou ja, dat is de discussie waar het waarschijnlijk over zal gaan. Ja, en horen we dan vandaag ook al welke conclusies de rechters trekken uit die schouw? Hey, dat is niet de bedoeling. Vandaag gaan ze kijken, waarnemen en later terug in de rechtszaal op Schiphol zullen de procespartijen ongetwijfeld hiernaar verwijzen, naar wat hier vandaag gebeurt. Maar we krijgen niet hier ter plekke een debat over wat die gaten in de romp van het toestel nou precies vertellen. En de rechters die zullen pas helemaal aan het einde van het proces in hun vonnis zeggen welke conclusies zij hiervan meenemen. Matthijs van der Wiel was dat. My little heart was looking for laughter in the rain, feeling like a fool in love again. Oh, the laughter came when the tears stopped falling. Now all you do is just call your name. And I say, love, you walked in and my heart discovered. Love the magic of your spell. How much joy we'll have together, only time will tell. You. Uit de jaren 90, Lionel Richie en My Destiny. Dus 14 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Ja, Kirsten. Ja, net na 7 uur hadden we een gesprek met Wouter Kors. Hij is een van de 60 advocaten die vanmiddag in een kort geding staan tegenover de staat. En hij is tegen een besluit van de gerechtshoven om de lengte van processtukken in hoger beroepen te beperken. Je moet je voorstellen dat je niet alleen de positie van je cliënt moet uitleggen, maar als je in hoger beroep gaat, ook waarom in eerste aanleg door de rechtbank verkeerd beslist is. Er is een maximale lengte vastgesteld van 25 pagina's. En heel veel ingewikkelde zaken, die ofwel technisch of juridisch complex zijn, is dat gewoon te weinig om je standpunt goed uit te leggen. Ja, interessant onderwerp. Maar Mark die heeft daar nog een vergeten vraag bij. Hij wil weten uit hoeveel kantjes zijn pleidooi vandaag bestaat. Ja, dat is een goeie. Hebben we even nagebeld, hè, neem ik aan. Ja, bij Wouter, ja, en hij vond het zelf ook wel een grappige vraag. Hij zegt dat hij vanmiddag 20 minuten de tijd heeft om zijn pleidooi te houden. En dat hij 13 kantjes in totaal heeft. Er zitten wel ook wat langere citaten in die hij niet allemaal gaat lezen, zegt hij. En die zaak was begonnen met een dagvaarding van 30 pagina's lang. Dus hij heeft hem nog ook voor het pleidooi heeft hij het allemaal flink ingekort. Ja, maar die dagvaarding dus, die was 30 pagina's. Dus daar komt dan justitie mee. Dus die kunnen ook wel wat korter. Oh zo, ja, nee, precies. Ja. Zij, want dat is natuurlijk, dat ken je vast ook wel. Als je op een je bent was op een bruiloft of zo, dan zegt iemand, ja, ik ga even kort een woordje. En dan zie je dus al mensen met hele pagina's. Mensen hebben vaak geen idee hoe lang één pagina voorlezen duurt, hè? 1 A4'tje. Ja, je bedoelt dat dat per persoon verschilt? Nou ja, of? Nee, mensen denken dan van, oh, ik hou het kort, maar dan hebben ze 10 pagina's bij zich. Ja, dan kan je toch zo een paar minuten voor uittrekken. Dus dat is gewoon even een terzijde van mij. Dus hou het kort, mensen. Dat is altijd beter. Altijd beter. Jeroen die had een korte opmerking over ons binnenlands nieuwsoverzicht om 7:15. De inwoners van de Bible Belt laten zich veel minder vaccineren dan de rest van Nederland. Dat geldt ook voor mensen in bepaalde wijken in grote steden als Amsterdam en Rotterdam. Ja, Jeroen zegt, jullie hebben het over de Bible Belt. Nu ben ik geen taalpurist, maar zou geloofsgordel niet mooi een mooi vervangwoord zijn? Ja. Nou ja, ik ben sowieso tegen Engelse woorden. Nou ja, Christen, daarom, dus jij moet niet meer een Bible Belt zeggen. Sowieso niet. Ik weet dat jij inderdaad daar voorstander van bent om alles dan in het Nederlands te zeggen. Nou, zoveel mogelijk. In dit geval is de Bible Belt wel het woord zoals mensen het kennen. Geloofsgordel allitereert wel lekker, net als Bible Belt. Ja, nou, trouwens. Ik zou het gewoon doen. Ja, dat is wel waar. Iemand moet ermee beginnen. En dan nog een opmerking over het opmerkelijke overzicht van net om 9:15. Ja, daarin zei ik het Zuid-Hollandse Wageningen. Oh. Ja, dat is heel raar, want het had natuurlijk Wateringen moeten zijn. En het stomme is, dat stond er ook gewoon. Maar ja, ik twijfel al langer of ik eens een keertje moet kijken of ik een bril nodig heb. Maar misschien moet ik toch maar eens een keer een oogmeting laten doen. Want dit, gewoon totaal wat anders gelijk na de uitzending. Ja. Maar te doen. Zeg, nog even iets anders, want ik was even een weekje weg. En ik kreeg dus van de man met de blauwe stofjas. We hebben hier mannen met grijze stofjas, ook vrouwen trouwens. En mannen met blauwe stofjas. En vrouwen die met die blauwe die gaan over de ICT-dingen. Mm-hmm. De grijze gaan echt over de kabeltjes enzovoorts. En die met die blauwe stofjes, die zei, ik heb hem neergelegd hoor, Jurgen. De klikvrije muis. De stille muis. En ik zie al de hele tijd een rode muis bij jou liggen. Ze heeft hem op deze plek neergelegd. Dus ik mocht hem testen. Maar laat even horen of die inderdaad klikt. Ja, veel zachter. Ja, behoorlijk zachter. Je hoort het, maar nu hou ik hem ook dicht bij de microfoon. Als ik hem gewoon hier hou. Ja, we hadden daar natuurlijk al wat opmerkingen over gekregen. Voor de zoveelste keer, want we zitten hier al wat jaartjes. En elke keer over die klikmuis. Ik zal die van mij even laten horen. Kijk, die hoor je echt duidelijk. Maar die van jou is echt stil. Nou ja, ik zou zeggen, ik weet niet of er nog ergens een potje is bij de publieke omroep. Maar laat er even een paar komen. Inderdaad. Dan kunnen we ze hier allemaal ideaal installeren. Ideaal, hadden we eerder moeten hebben. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Edwin, waar staat dat nog stil? Op een paar plaatsen nog maar. Op de A58 Tilburg richting Breda voor Bavel 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk in de vrachtwagen. En op de A325 Arnhem richting Duitse grens voor Lent 10 minuten oponthoud. Daar zit een gat in de weg. Ik ga praten met rapper Eugène Voorn, beter bekend als Sugarcane. Hij is een van de grondleggers van de rap in Nederland. En dat is muziek die we natuurlijk niet zo heel veel draaien op NPO Radio 1. Daarom even luisteren naar een van zijn eerste nummers. Get involved and get a job, man. Bum ass niggas. Brr. Let's get stupid. Get stupid. Red light, what up? Get stupid. Lil. The early first, eat first. That's why I'm turkey stuffed. Boogie swift with the fifth. Nobody's there to lurk the Dutch. And trust me, none of y'all will boogie the spit in the street. You might get YouTube. Dit was toen in het Engels nog. Dit is zijn meest recente nummer. Amsterdam, dat ben ik, grappie. Kijk, ben verliefd aan. Echte damskommer. Praat jij over Amsterdam? Heb je het over sugarcane? We staan geen vliegen te vangen. Ik rap nog steeds Amsterdam. De foto waar ik geboren en getogen ben. Beschoten, bijna gestoken, bedrogen ben. Hoogverraad, geweten door vele slangen op straat. Zondes begaan, te vaak grove fouten gemaakt. Ik heb geprikt, gepopt, schandalen gesloten. Ja, de laatste 10 jaar groeit het aantal Nederlandse rappers in hoog tempo. Vooral bij jongeren is het genre ook populair. En er wordt niet alleen maar gerapt over criminele zaken. Zoals drugs, afpersingen, steekpartijen, liquidaties. Veel van die rappers die zijn ook echt actief in het criminele milieu. Allemaal te lezen in een nieuw boek over dit fenomeen. Geschreven door Roel Jansen, Straight Outta Crime. Een knipoog natuurlijk naar Straight Outta Compton. Eugène, goedemorgen. Een goedemorgen zonder zorg, alsjeblieft. Kijk, dat rijmt ook alweer. Mooi. Dat boek gaat over heel veel, maar jij hebt daar wel een hoofdrol in. Hoe ben je zelf in die rapwereld beland eigenlijk? Nou, het was een hele natuurlijke beweging. Mijn vader had vroeger een discotheek in Uithoorn, Tutti Frutti. Mijn broer was daar de DJ, dus die bracht al de beginklanken van hip-hop naar huis eigenlijk in 1979. Dus die draaide al die Amerikaanse muziek al bijvoorbeeld? Sugar Hill Gang, ja. Rapper's Delight. Daar begon het bij. Dat is een hele bekende natuurlijk. Die kent iedereen. Die wordt tegenwoordig op elke bruiloft wel gedraaid. Maar dit is ook wel het wat steviger werk. Ook wat jij in het begin liet horen. Ik ben altijd Engelstalig geweest, zeg maar. Nu nog steeds. Ik neem even een uitstapje om Nederlandstalig project even in te stappen. Maar in principe ben ik begonnen als Engelstalig rapper. Ik rapte al toen ik nog niet eens goed Engels kon uitspreken. Daarin ben ik wel in de ondergrondse circuit in Amerika wel heel erg goed doorgebroken. Vooral met het nummer wat je in het begin draaide. Dat is met Sean Price, die is inmiddels ook overleden. Aan een hartstilstand, toevallig. Ja. Etus gisterochtend ook, helaas. In Amerika is het wel allemaal opgepikt. Het is gewoon heel erg jammer dat gewoon Nederland veel te weinig informatie heeft over allerlei internationale successen die behaald worden in het buitenland door Nederlandse jongens. Ja. En dus jij bent een jongen van de straat, want dat is ook jouw inspiratiebron geweest. En nog steeds, denk ik. Ja, hip-hop is natuurlijk een muziek of een cultuur die zich is gaan ontwikkelen op de straat. Het komt daar vandaan. Dus wij waren als eerste daarmee in contact, zeg maar, toen nog niemand eens wist wat hip-hop was of zo. Ik kan me nog herinneren toen ik in 1982 als klein jongetje van 9 jaar op de Dam aan het electric boogieën was en aan het breakdansen. Maar keek het grote publiek, die keek toch wel raar naar ons op. Van wat zijn die gasten nou gek aan het doen, weet je? We werden nog best wel uitgelachen en zo. Ja. Mm. Maar, het boek gaat ook een beetje over de scheidslijn. Hè? Jij bent een voorbeeld van iemand die redelijk aan de ene kant is gebleven. En er zijn ook jongens die de lijn over zijn gestoken. En dus uiteindelijk in dat criminele circuit zijn beland. Kijk, een rustig leven en criminaliteit loopt samen met elkaar hand in hand, net zoals hoe de dag en de nacht elkaar afwisselt. En dat is iets wat we gewoon moeten accepteren hier in Nederland. De straat maakt soms verkeerde keuzes. Dat doet de staat ook. Op straat, zeg maar, kom je wel mensen tegen die heel erg lopen te struggelen in hun ontwikkeling, niet wetende wat ze moeten doen, hoe ze moeten doen. Ik weet niet of dat altijd de schuld is van diegene zelf of de ouders of het hele systeem hier in Nederland. Maar we kampen allemaal met beperkingen die we om ons heen bevinden, waardoor we bepaalde keuzes gaan maken. Ja. En de een maakt de ene keuze en de ander weer iets anders. Want ik lees namen. Ja. Kijk, ik presenteer hier een nieuwsprogramma. We doen veel aan nieuwsdingen. Ik lees namen. Dat zijn dan vrienden van jou geweest. Of die woonden bij jou in de buurt. Of kwamen bij de buren. Ja, dat zijn namen die we nu tegenkomen in allerlei gerechtszaken. Ja, klopt. Ik was sowieso. Kan ik gewoon benoemen dat bijvoorbeeld jongens als Gwennet of zo. Gwennet Marta. Etus nu. Bonekka, zijn broertje. Om maar een paar namen op te noemen. Dat waren gewoon allemaal buurjongens van mij. En daar ben ik echt mee opgegroeid. We gingen samen glippen in het Miranda-bad. Hebben gegeten bij dezelfde snackbar. We kennen elkaars moeders. We groeien gewoon op in Amsterdam-Zuid. En bij jou gebeurt gewoon heel veel. En bij jou bleef het bij glippen in het Mirandabad. Want dat mag eigenlijk ook niet natuurlijk, maar... Je klinkt wel heel erg braaf, hoor, als jij nooit hebt geglipt in je leven. Oh my god! Nee, maar jij bent nooit die lijn overgestoken. Nou, ik wil dat niet geheel beamen. Maar ik wil wel aangeven dat ik op een gegeven moment wel een stekker eruit heb getrokken. En een beslissing heb gemaakt waarbij ik dacht van... Hey, joh, als ik zo doorga, gaat het de hele verkeerde kant op. Dus ik moet nu aan de noodremmen trekken. En ik moet koste wat het kost mijn leven gaan verbeteren. Om er echt iets van te maken. Zodat ik echt gewoon in vrede in mijn hart kan leven. Ja. Dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste. Ik las in het boek ook, want in het begin had jij niet zo'n hoog pet op. Hè, van die rappers die in het Nederlands vooral bezig waren. Die werden ook wel gedist. Wat vind je van die scene nu? Want er is nu een hele, heel gedoe over die Little Kleine op Ibiza bijvoorbeeld. Ja, om even terug te komen op het begin. Kijk, in principe heb ik... De redenen waarom ik niet zo een voorstander was van Nederlandstalige rap in die tijd... omdat er maar een paar gevestigde namen waren die het echt nog goed konden toen in die tijd. En al die jongens die eromheen hingen, die probeerden het wel allemaal... maar die klonken gewoon totaal niet wat het moet zijn eigenlijk. En eigenlijk werd Nederlandstalig een klein beetje gedoogd... door de gevestigde garde natuurlijk. Mm-hmm. Omdat we allemaal waren begonnen als Engelstalige rappers. Dus opeens gaan rappen in het Nederlands... En het echt serieus nemen, dat vonden wij een soort van sell-out. Iets van, ja, je redt het niet op Engels niveau, Amerikaans niveau... en dan ga je maar als een soort van B-keuze... ga je maar Nederlandstalig rap of zo. Dus vandaar dat het een beetje werd nabekeken van... weet het niet zo, hoor. Ja. Maar inmiddels is het gaan uitbloeien tot een hele grote markt. En wordt er heel veel geld verdiend... en heel veel leuke projecten die lopen allemaal, die spelen af. Net als Big Two, ik wou even een shout-out geven ook aan Big Two... Ik sta onlangs op een remix met Big Two en met Latifah en je broer. Van de Opposites, toch? Van de Opposites, ja. Shout-out aan hun. En dus je ziet, het is een heel groot iets geworden. En mensen zoals Little Kleine kunnen bestaan. Dat had never nooit kunnen gebeuren in mijn tijd. Wanneer werd je echt het podium afgetrapt. Maar ik begrijp natuurlijk wel dat de dag van vandaag... Ja, Little Kleine leuk. En ik heb begrepen dat hij vastzit vanwege iets. Ik ken het veilig niet. Niet meer, geloof ik. Ik kan er niks over zeggen. Nee, maakt ook niet uit. Maar ik vroeg me gewoon even af. Want hij is een van de van die jongens die nu nog steeds ook heel populair is natuurlijk. Je ziet ook, de drillrap wordt dan ook genoemd. Er zijn natuurlijk allerlei genres. Het is een populair genre. Wat is jouw boodschap naar de mensen ook die daarnaar luisteren? Nou, ik ben een volksrapper, dus ik rap altijd met mijn hart op mijn tong. En ik geef altijd mijn mening. En ik denk iemand die echt in het leven staat... met één voet in een rustig leven en een ander voet op straat... die heeft het beste overzicht over wat zich eigenlijk allemaal afspeelt. Dus daar kan ik daar goed natuurlijk op inspelen. Ik ben het absoluut niet eens met dat gewelddadige gedoe... waarbij mensen elkaar een aankondiging geven... dat ze met elkaar in gevecht gaan... waarbij er wapens getrokken gaan worden en dat soort dingen meer. Ja. Dat vind ik absoluut een no-no. Dat kan gewoon echt gewoon niet. Dus jij, dank voor het gesprek. Ik denk dat onze luisteraars in een paar minuten... gewoon wat meer weten ook over de hele rapwereld. Dat boek is er dus van journalist Roel Jansen, Straight Outta Crime. Jij maakt ook nog een podcast, de Doof-podcast. Dat gaat over... Ja, het is een sociaal-maatschappelijke podcast... over hoe de straat eigenlijk met elkaar praat. Dus ook zeker de moeite waard om daar eens naar te luisteren. Dank. P.O.D. aan het einde van de Doofpot, hè? Sorry? Doofpot, schrijf je P.O.D. aan het einde. Ja, oké. Sugarcane. Ja. Dankjewel. Hoi, hoi. 1, 2, 3 voor de dag. Drie zaken ter nieuws gaat u meer over horen. En wel nu gelijk, want er is wielennieuws. Dus contact met Gio Lippens. Gio, want er is nieuws over de Ronde van Spanje. Ja, er is nieuws over de Ronde van Spanje. Niet van dit jaar, maar van volgend jaar. De Ronde van Spanje die zal dan starten in Utrecht. Want dat heeft de organisatie zojuist bekendgemaakt. En eigenlijk rekenden ze daar in Utrecht ook wel een beetje op. Hè? Want nadat vorig jaar die Vuelta-start in Utrecht werd afgelast vanwege corona. De Ronde van Spanje wilde ook helemaal binnen de eigen landsgrenzen blijven toen. En startte toen in Baskeland. Toen is er al gesproken over, wacht even, komend jaar. Dus dit jaar, 2021, dan is de start al toegezegd aan Burgos in Spanje. Maar dan kunnen we het jaar daarna kunnen we zeker meedoen. En eigenlijk rekent alles en iedereen er nu in Utrecht op... dat er 3 etappes in Nederland gereden zouden gaan worden. Een ploegentijdrit in Utrecht. Een etappe van Den Bosch naar Utrecht. En dan de derde etappe in Nederland van Breda naar Breda. Dus eigenlijk het hele plan is een beetje copy-paste verplaatst naar 2022. In Rotterdam dan begint het hoge beroep van het OM tegen Bekir E. Dat is de man die in 2018 in Rotterdam de 16-jarige Humera doodschoot op haar school. Eerder kreeg hij 14 jaar cel en TBS, maar het OM vindt dat te weinig en eist nu 20 jaar bij het Hof. En voor het eerst zit informateur Mariette Hamer vandaag met 7 politieke partijen tegelijk aan tafel. Ja, niet met de hele partij, maar met de woordvoerders van die partijen natuurlijk, om te praten over de kabinetsformatie. Gaat u ook meer over horen. En nu gaan we horen wat Guilaine gaat doen in Spraakmakers. Wij gaan straks praten met Ineke Sluiter. Zij is de voorzitter, president moet ik zeggen, van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en hoogleraar Griekse taal en literatuur. En we gaan het hebben over keizer Nero. Voor de mensen die er een beetje bekend mee zijn, stond bekend als een van de meest vrede keizers die er waren. Maar het British Museum komt nu met een expositie waardoor je misschien gaat denken dat de man een rehabilitatie verdient. En zo is dat misschien met wel meer historische figuren. En het is de dag van het gescheiden kind, oftewel kinderen met gescheiden ouders die centraal staan op deze dag. En daar praten we over met Marcia Pinedo van Villa Pinedo. Dat zometeen in Spraakmakers. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen.